NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Tienduizenden Surinaamse Nederlanders die voor de onafhankelijkheid in 1975 zijn verhuisd naar Nederland, krijgen eenmalig 5000 euro om hun AOW aan te vullen. Ze dachten dat ze al in Suriname waren begonnen met het opbouwen van AOW toen het land nog bij Nederland hoorde, maar dat bleek niet het geval. Het dodental van de overstromingen in Noord-Italië is opgelopen naar 8. Meer dan 10.000 mensen zijn al geëvacueerd. Een aantal mensen wordt nog vermist. Veel mensen zitten ook nog zonder stroom. Het net kan nog niet overal worden hersteld, omdat sommige elektriciteitsmasten onder water staan. De aarde zal de komende jaren waarschijnlijk voor het eerst de belangrijke temperatuurgrens van 1,5 graad opwarming doorbreken. Dat verwachten wetenschappers. De klimaatorganisatie van de VN zegt dat er 66% kans is dat dat binnen de komende 5 jaar gebeurt. En vorig jaar werd die kans nog op 50% geschat. Henk Vrezer wordt definitief de nieuwe trainer van RKC Waalwijk. Hij tekent voor 2 jaar bij de club. Beide partijen waren al een tijdje in onderhandeling. De 56-jarige Vrezer volgt bij RKC Jozef Oosting op, die overstapt naar FC Twente. ANWB Verkeersinformatie. Er is een auto met aanhanger geschaard op de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij Maren. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Vanaf Den Dolder is de vertraging 35 minuten. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van het Hek en Joram Kaat. Het is 2 minuten over 8:30 op de woensdagavond. Hartelijk welkom dus bij Langs de Lijn en Omstreken. Met vanavond de return in de halve finale van de Champions League. Manchester City tegen Real Madrid. En wij hopen op een spannende wedstrijd, want de eerste wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. Italië wordt geteisterd door heftig noodweer. En dat heeft ook impact op de Formule 1. De Grand Prix gaat aankomend weekend niet door. En zometeen bespreken we ook die hele weerssituatie en de gevolgen daarvan in Italië. En we zijn er vanavond tot 11 uur. Ja, de situatie door het noodweer in Noord-Italië is nijpend. Straten zijn veranderd in kolkende rivieren en minstens 6000 mensen zijn geëvacueerd. Lokale media spreken inmiddels van 9 doden. Correspondent Helene Daens is onderweg naar het getroffen gebied. Helene, goedenavond. Er is daar code rood afgekondigd. Hoe is de situatie nu precies? Ja, dat is voor mij een beetje moeilijk in te schatten nu. De laatste berichten van Italiaanse media die zijn van een aantal uur geleden. Maar voor zover ik kan lezen en zien, zijn er nu 24 gemeenten die nog steeds grotendeels onder water staan. Zijn er nog steeds heel veel plekken die moeilijk bereikbaar zijn, moeilijk begaanbaar door het slechte weer. Je sprak al van die 9 doden. Andere mensen zijn nog vermist. Reddingsoperaties zijn ook nog aan de gang. Dus die heftige regen van gisteren en van vanochtend, die is een beetje gaan liggen. Maar verder is de situatie nog steeds heel alarmistisch en urgent. Ja, het weer is nu dus iets beter dan de afgelopen uren. Wat voor hulp wordt er op dit moment geboden? Ja, op heel verschillende fronten. Er zijn heel veel organisaties, reddingsorganisaties, bezig daar met mensen evacueren nog steeds. Die naar de tweede verdieping van hun huis gegaan zijn bijvoorbeeld, maar die niet meer op de eerste verdieping of niet meer naar buiten kunnen komen. Ik sprak ook net met reddingsteams uit andere regio's die dan weer van plan zijn om vanavond en om morgen naar die regio te gaan. Om de tweede lijns hulp te doen, om de schade, laten we zeggen, in kaart te brengen en daarbij te helpen. Dus op verschillende fronten. Wordt nu geageerd, zowel op het eerste, op die eerste hulp, als ook al na te denken over wat gaan we hier nadoen, want de schade zal natuurlijk immens zijn. Ja, en dat duurt natuurlijk nog even om dat allemaal correct in kaart te brengen, maar op dit moment kan er al een inschatting gemaakt worden van hoe groot die schade is? Ik heb nog geen inschattingen daarover gezien. Het is simpelweg te vroeg. En dat gebied waarover we spreken, ten oosten van Bologna, dat is simpelweg heel groot. Er zijn heel veel gemeenten, heel veel regio's getroffen. Dus ik heb nog geen economische schade-inschattingen gezien. En het enige wat we weten is op dit moment zijn die 9 doden en nog verschillende vermisten. En dat is natuurlijk als tol al zwaar genoeg om te weten dat het hier om een zeer erge ramp gaat. Ja, de hulp komt nu op gang. Een van de maatregelen waartoe is besloten is dat de Grand Prix van Emilia-Romagna is afgelast. Hoe ligt het circuit erbij? Ja, we zagen vandaag in de loop van de dag filmpjes op social media verschijnen van hoe dat circuit erbij lag. En dat was niet goed. Grote delen daarvan stonden deels onder water. Bijvoorbeeld de parkeerplaatsen voor bezoekers. Dat was helemaal, die waren helemaal onbegaanbaar. En dan een deel van de paddock zou ook onder water gestaan hebben. Het is onduidelijk hoe het er nu bij ligt. Misschien is het water al iets gezakt. Maar in elk geval weten we dat gisteren de ploegen die zich al aan het voorbereiden waren, dat hen toen gevraagd is om het circuit te ontruimen, omdat er vlak naast dat circuit een rivier loopt die ook dreigde uit zijn voegen te barsten. En vandaag was alweer aan de ploegen gevraagd om zich niet op het circuit te begeven. Dus dat geeft maar aan dat er wel hele grote zorgen waren. Ja, want dat noodweer was er gisteren ook al. Maar toen is er nog niet besloten om de race af te lasten. Nee, inderdaad. Ja, je kan natuurlijk bedenken dat de economische belangen immens zijn voor deze regio. Dus de organisatie zal zeker tot het laatste moment afgewacht hebben voordat ze een finale beslissing namen. En zij hoopten ook dat tegen zondag, of tegen het weekend in elk geval, het water weggetrokken zou zijn en dat het circuit begaanbaar zou zijn. Maar uiteindelijk is dat niet wat er de doorslag heeft gegeven. De doorslag was een mededeling van de minister van Transport, Salvini, en een overleg met hem, waarin Salvini zei, luister eens, het is helemaal niet handig als er 160.000 fans dit weekend naar deze regio afreizen, naar een rampgebied, terwijl wij hulpdiensten en veiligheidsdiensten ook heel erg nodig hebben in andere delen van de regio voor reddingsoperaties. Dus wij kunnen de veiligheid van de bezoekers niet garanderen en dus vonden ze het niet opportun, ook de organisatie niet, om die race te laten doorgaan. Zijn er nog andere maatregelen die aanstaande zijn, of zijn de maatregelen die nu getroffen zijn wel afdoende op dit moment? Goh ja, zo'n beetje alle maatregelen die kunnen genomen worden in een rampsituatie als deze zijn op dit moment al genomen. De scholen blijven in een groot deel van de regio dicht morgen. Het openbaar vervoer ligt nog deels uit. Dat zou hernomen moeten worden, omdat het dus de regen een beetje gaat afnemen. Maar het blijft code rood als we het hebben over alarmfases. En de hulpdiensten stromen van overal toe. Dus ik denk niet dat ze nog veel meer maatregelen kunnen nemen dan diegenen die nu al aan de orde zijn. En is het veilig? Ik hoorde het ministerie hier, die zeiden, ja, we hebben het reisadvies aangepast. Je mag wel gaan, maar je kunt veel last krijgen van het weer. Dat leek me een vrij logisch advies van dat. Maar kun je er veilig? Kan jij je nu veilig vervoeren bijvoorbeeld? Nou, ik wou dat ik het je kon vertellen. Wij zitten in een auto onderweg naar Bologna. Dat is allemaal nog veilig. En dan morgenochtend gaan we proberen verder door te gaan in het getroffen gebied. Ook om zelf te kunnen gaan kijken hoe het er daar nu aan toe is. Ik hoorde dat een aantal autowegen die gesloten waren nu weer open zijn, omdat het water ietsje gezakt is. Maar die vraag zou je me morgenavond nog eens moeten stellen, want ik heb daar simpelweg geen volledig beeld over. Maar ik hoop natuurlijk dat het veilig is en anders dan stoppen wij ook. Goed, doe voorzichtig daar en dank voor nu. Helene Daens vanuit Italië. En we blijven in Italië. De 11e etappe van de Giro werd vandaag verreden. Afgelopen dagen moesten de renners daar ook door echt hondenweer fietsen. Vandaag viel het relatief mee. We gaan erover praten met sportzaalverslaggever Renaat Schotten, die in Italië is. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want de omstandigheden vandaag, ik zei dat, was het wat beter? Het was iets beter, maar toch hebben de renners onderweg ook nog nattigheid te verwerken gehad. En op een bepaald moment was er een enorme valpartij die een van de favorieten heeft uitgeschakeld. Dus we zijn Theo Gegenhardt, de Giro-winnaar van 2020, kwijtgespeeld. En dat is niet alleen een opdoffer voor de Ineos Grenadiers, voor van roze truidragers Geraint Thomas, maar eigenlijk voor de koers en wat mij betreft de uitbreiding voor de wielerwereld. Want ja, er vallen te veel favorieten uit. Ja, want het is tot nu toe, en je kan zeggen, de Giro blijft weinig bespaard, hè? Qua weer, qua corona, qua valpartijen. Echt werkelijk, zou je kunnen zeggen dat alles tegen zit? Ja, dat kan je wel zeggen. Het is een ramp Giro op dat vlak, hè? Alle pech die de organisatie kan overkomen, overkomt SCS. En ik zit toevallig vanavond in hetzelfde hotel als de Giro-directie. Ik moet zeggen dat signore Mauro Venni er maar een beetje beteuterd bij loopt. Ja. Ik kan begrijpen waarom. Dus het zijn allemaal zaken die je als inrichter niet wil. En die bij uitbreiding ook weer heel jammer zijn voor de vele wielersfans die ongelooflijk hadden uitgekeken naar een hele duel tussen bijvoorbeeld Roglic en Evenepoel, dat er in deze Giro nooit zal komen. Dan gaan we toch even naar de koers van vandaag. Pascal Ackermann won uiteindelijk met een uitgedund groepje ook weer, omdat er ook nog weer een valpartij was binnen de laatste 3 kilometer van de finish. Akkerman zelf was ondanks alles toch wel heel blij. I felt super amazing in the last days, but I never could draw off how strong I am. Today I got the first time a teammate to bring me to a good position and we showed up that we can do it and I'm super super happy to win today my first victory of the season. Ja, die is natuurlijk toch gewoon heel blij, want die denkt binnen is binnen. Het was overigens wel een heel spannend finish, hè? Het had geen 3 centimeter verder moeten liggen, die finish. Nee, klopt. Een banddikte of zoiets. Veel meer was het niet. En de man die tweede werd, de runner-up van de dag, Jonathan Milan, dacht zelfs heel even dat hij gewonnen had. Hij gaf dat ook ruiterlijk toe na afloop. Maar uiteindelijk was het toch een winst voor de Duitsers en een zeer deugddoende zege voor Akkerman. Lang opgejaagd. Dan even, je zei het natuurlijk al, de bekendste uitvaller tot nu toe was tot op heden Remco Evenepoel. Vandaag natuurlijk Egan Hart er ook bij. Maar Remco Evenepoel en vanuit zijn ploeg vanochtend weer 4 renners van het Belgische Soudal Quickstep die niet konden starten. Waarom rijden die 3 anderen eigenlijk nog door? Hebben ze niet overwogen om de hele ploeg eruit te halen? Dat denk ik niet. Ik denk dat die 3 jongens hebben zich ook maandenlang voorbereid op deze ene wedstrijd. En ja, die kunnen zomaar een etappe winnen en dat laat je dan eigenlijk ook niet liggen. De kans dat ze die etappe winnen, dat is waar, is niet zo groot. Maar ik denk dat er niks anders op zit dan te blijven roeien met de riemen die je hebt in zo'n situatie. En zolang ze kunnen, zullen Pieter Sarie en Co, de 3 renners die er nog overblijven, proberen om een etappe te winnen. En dan is dat een pleister op de onherstelbare wonden die de gedwongen opgave van Evenepoel heeft nagelaten. En vanuit dat perspectief kijkend zou je kunnen zeggen dat er nog 3 kanshebbers zijn en in dat opzicht misschien toch nog wel een spannend tweede deel van de Giro tegemoet gaan als we vrijdag en zaterdag de berg in gaan? Ja, absoluut, maar ik durf niets meer uitsluiten. Nee. Je zit hier met zo'n onvoorspelbaar scenario. Favorieten die uitvallen door ziekte, favorieten die letterlijk uitvallen. Wat gaat er hier nog allemaal gebeuren? Ik durf het niet voorspellen. En de Giro zou misschien wel een heel onverwachte winnaar kunnen krijgen. Misschien krijgen we een lange vlucht waardoor een onverwacht iemand in de roze trui terechtkomt en krijgen we een soort Oscar Pereiro-Cio in deze ronde van Italië. Oké, die won dan wel met terugwerkende kracht na het Lendesverhaal, maar ik begrijp wat ik bedoel. Een lange vlucht, een renner die onverwacht een grote ronde wint. Ik vind dat scenario ook nog altijd op tafel ligt, want bij de Ineos Grenadiers zijn ze vandaag door die val serieus gehavend. Hè. Ook Sivakov redelijk geraakt. Dat zijn allemaal elementen die het wedstrijdscenario zullen beïnvloeden. Je krijgt hier eigenlijk nu half koers gaan we naar een man-tegen-man situatie. En dat zijn soms wel de mooiste grote rondes qua afloop. Voorafgaand aan deze Giro had België natuurlijk gehoopt op de roze trui van Evenepoel. Ben jij nu nog de enige Belgische journalist ter plekke eigenlijk? We zijn nog met 2 of 3. Ik denk dat de collega's van RTBF ook op het punt staan om te vertrekken. En er is hier nog 1 krantencollega, Jan-Pieter de Vlieger van het Nieuwsblad. En voor de rest zijn al mijn confraters en landgenoten jammer genoeg naar huis verdwenen. Maar jij blijft op je post, hè? We kunnen jou bellen, hè, de komende weken. Ja, ik blijf op post. Ja. Ik volg de koers, niet 1 bepaalde renner. Oké. Okay. Nou, dank voor je uitleg en je toelichting. En ondanks alles toch een mooi tweede deel van de Giro gewenst. Dank je wel. kan er geen genoeg voor krijgen, Belinda Carlisle. En ik geloof dat ze zegt, heaven is a place on earth. Cookies op websites. We klikken meestal op ja. En dat is gevaarlijk volgens staatssecretaris Alexandra van Huffelen. Zij vindt dat websites beter met cookies moeten omgaan. Techjournalist Danny Mekic, goedenavond. Goedenavond. Lees jij altijd alle voorwaarden voordat je op ja klikt bij zo'n cookie? Nee, sterker nog, ik lees ze altijd niet en ik klik op nee. Maar ja, ik weet niet of je dat zelf al eens geprobeerd hebt. Heel veel websites maken dat nou weer erg lastig. Dus het is soms even zoeken waar de nee-knop zit. Ja, oké. Nou, ik lees ze ook niet, maar ik klik meestal wel op ja. Waarom klik jij op nee? Nou ja, kijk, er zijn eigenlijk twee redenen voor. Eén is heel erg principieel. Het is mijn computer en ik wil niet dat websites zomaar bestandjes aanmaken op mijn computer zonder mijn toestemming. Maar belangrijker nog, en ik denk dat dat voor de meeste mensen de reden is om op nee te klikken, is dat ik er absoluut geen behoefte aan heb dat websites mij zonder mijn toestemming volgen op het internet, een profiel van mij opbouwen, weten wat ik doe, wanneer ik dat doe, welke websites ik bezoek, welke zoektermen ik intoets, en op die manier een heel erg nauwkeurig beeld kunnen krijgen van mij. En meer principieel vind ik dat dat ook voor andere mensen niet zou moeten gebeuren zonder hun toestemming. Want dat is wat een cookie is, een soort toegang tot alles wie Danny Mekic is. Nou ja, precies. Hè. En meer specifiek, het is een bestandje dat op jouw computer wordt geplaatst. De reden waarom dat handig is, is je bezoekt natuurlijk verschillende websites de hele dag. En één website weet dat jij dat bent. Misschien heb je daar een account, weet wat je zoekt en wat je intoetst. Maar zodra je weer naar een andere website gaat, dan verliezen ze je eigenlijk uit het oog. En door dat cookiebestandje te plaatsen, kunnen websites en advertentienetwerken op een andere site weer achterhalen dat jij dat was. En zo, terwijl je dus ook andere websites aan het bezoeken bent, die gegevens makkelijker aan elkaar koppelen. En zo ontstaat er dus een soort superprofiel. Nou, en dat superprofiel wordt gebruikt om jouw advertenties te tonen, waarvan die adverteerders denken dat de kans nog groter is dat je daar vervolgens op klikt en dat je vervolgens geld uitgeeft en de adverteerder blij maakt die daar dan vervolgens voor betaalt. Ja, en als je dus altijd op nee klikt, kun je dit hele proces dan helemaal stilzetten en voor zijn? Niet helemaal, helaas. Want adverteerders zijn natuurlijk ook slim, hè? Dus die denken, nou, er zijn steeds meer mensen die op nee klikken. Mensen installeren ook adblockers. Die kunnen ook dit soort cookie pop-ups standaard de nee-button aanklikken of überhaupt een beetje blokkeren dat dat soort bestanden worden geplaatst. Dus er zijn ook andere technieken die ze kunnen gebruiken om je te volgen. En eentje daarvan heet fingerprinting. Nou, dat is eigenlijk net als je vingerafdruk op je hand. Gaan adverteerders ervan uit dat ook jouw computer en internetverbinding een unieke vingerafdruk heeft. Dus in plaats van een bestandje op jouw computer te plaatsen, proberen ze te kijken, hey, dat is een laptop van een bepaald merk met een bepaalde schermgrootte in een bepaalde stad met bepaalde instellingen. We kennen maar 3 mensen die dat zouden kunnen zijn. En dit is op een sportwebsite. Nou, dat moet Tom wel zijn dan. En op die manier proberen ze alsnog je data in het juiste hokje eigenlijk te plaatsen. Maar zeg je daarmee dat zelfs als je nee doet, dat het eigenlijk al een bijna verloren wedstrijd is, om dan in sporttermen erbij te blijven? Ja, nou, het is wel een beetje een verloren wedstrijd. En toch moeten we de wedstrijd blijven spelen. Hè? Je moet niet bij de pakken neer gaan zitten en zeggen, nou jongens, we hebben verloren, we lopen het veld af. We moeten die strijd blijven spelen. En heel eerlijk is dat toch ook wel de bescherming aan het toenemen is. Omdat de toezichthouders worden wakker. Ze weten ook steeds beter waar ze op moeten letten. En ondanks dat die nieuwe technologieën gebruikt kunnen worden door adverteerders, zie je ook bijvoorbeeld dat telefoonfabrikanten ook betere technieken ontwikkelen om ervoor te zorgen dat wij beschermd kunnen worden. Bijvoorbeeld door steeds meer gegevens af te schermen, onze internetverbindingen beter te beschermen. He, dus die wedstrijd wordt aan 2 kanten gespeeld. En waar Van Huffelen nu de staatssecretaris toe oproept, is eigenlijk een manier, ja, om er toch weer voor te zorgen dat we binnenkort met 0-0 starten. En dat we hopelijk in elk geval onze rechten kunnen blijven beschermen, zodat bedrijven niet zonder onze toestemming onszelf tegen ons kunnen gebruiken. He, want waar draait adverteren om? Dat is, ja, je eigenlijk iets laten doen wat je zonder die advertentie niet had willen doen en wat je meestal heel veel geld kost. En ja, mensen hebben gewoon het recht om nee te zeggen, om daarbij hun persoonlijke profielen op te bouwen, zodat die advertenties nog beter worden. En dat is een recht dat we moeten blijven beschermen. Wat jij zo zegt, als die wens van die staatssecretaris, zeg maar, uitkomt op lange termijn, we kunnen als het ware opnieuw starten, wat gebeurt er dan met al die gegevens die over mij en al die andere mensen al verzameld zijn? eigenlijk één misverstand uit de weg helpen. Het is ook niet zo dat daar ergens een bakje staat met jouw naam en dat die gegevens dus met jouw naam en jouw nummer daar worden opgeslagen. Het gaat adverteerders meestal helemaal niet om het individu. Het gaat ze om een hele grote berg informatie die ze dan ook kunnen gebruiken om ontzettend veel advertenties te tonen. Nou, met die berg informatie zal niet direct iets veranderen. Ik weet ook niet precies wat de staatssecretaris nu precies zou willen doen. Ja, maar die wil een centrale Europese plek. Precies. Nou ja, waar ik op hoop eigenlijk, waar het op neerkomt straks, is een hele simpele regel. Namelijk dat nee zeggen net zo makkelijk moet zijn als ja zeggen op die cookie banners. Nou, als we dat zouden kunnen, dat het al een hele verbetering is. Goed, ja. Ik denk dat je op iets te veel cookies ja hebt geklikt, want de lijn valt een beetje weg af en toe, Danny. Maar dank in ieder geval voor je toelichting bij dit nieuws. En ik hoor ook al dat we jou voor voetbalvoorbeschouwing ook nog wel een keer kunnen bellen. Dat misschien op een andere avond. Dankjewel, Danny Mekic. Maar daar kom ik er gewoon bij zitten, zonder verbinding tussen ons. Heel goed, heel goed. Doei, doei. Nou, nu zien we er nog niet bij. We gaan het wel over voetbal hebben. Want FC Groningen moet de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Sparta spelen zonder publiek. Heeft de Groningse burgemeester Koen Schuiling besloten. Nadat het afgelopen weekend tegen Ajax dus opnieuw fout ging in de Euroborg. We hebben gezien dat de afgelopen weken eigenlijk veel onrust is in het stadion. We hebben heel veel maatregelen genomen om die onrust te voorkomen. Blijkt niet genoeg te zijn. En dat is eigenlijk de reden dat we samen met de club hebben besloten om dan de wedstrijd zonder publiek te laten spelen. Was er überhaupt nog een opening of was het eigenlijk vanaf het begin af aan voor jullie wel duidelijk dat dat een moeilijk verhaal zou worden? Nee, die conclusie hebben we eigenlijk zondag al wel getrokken. Het gesprek vanmiddag met Wouter Gudde en Paul de Rook van de Raad van Commissarissen, waar ging dat dan nog over? Dat gaat erover dat we de afgelopen tijd heel veel maatregelen hebben genomen. Denk bijvoorbeeld aan stadionverboden in combinatie met gebiedsverboden. We hebben ook de camera's anders gericht. We hebben beter gefouilleerd en noem maar op. Het blijkt allemaal niet genoeg te zijn. Dus we hebben gezegd laten we een onafhankelijk onderzoek instellen om goed te kijken welke andere aanbevelingen we nog op kunnen volgen om het volgende seizoen weer fris te kunnen beginnen. De club zei voorafgaand aan Ajax en ook naar de hand, we hebben er alles aan gedaan. Is dat ook zo volgens u? We gaan natuurlijk wel kijken wat er verder nog aan berichtgeving is geweest. Dus ja, er zijn ook wat andere berichten gekomen. Dat eigenlijk wordt gezegd van ja, de hooligans hebben het stadion overgenomen. En dat betekent dat dat ook aandacht behoeft. Want we willen er zijn voor de echte supporters. En dat is gelukkig veruit de meerderheid. Burgemeester Koen Schuiling vertelde dit allemaal aan RTV Noord-verslaggever Mario Mitskovic. Ook komend weekend overigens, want dit ging over de thuiswedstrijd van Groningen. Maar ook komend weekend moet Groningen het zonder supporters doen. Want Vitesse, daar moeten ze naartoe, laat geen Groningse uitfans toe. Ja, geen supporters daar dus in Groningen. Wel in Manchester. Wij zien prachtige blauwe en witte vlagjes van fans die natuurlijk zin hebben in die wedstrijd. Zometeen Manchester City, Real Madrid. Vorige week de eerste ontmoeting in de Champions League halve finale. Eindigde in 1-1. En dus moet vanavond duidelijk worden wie de finalist gaat worden tegenover Internationale op 10 juni in Istanbul. Zometeen dus die aftrap. Andy Houtkamp en Philip Koken gaan die wedstrijd voor ons volgen vanavond. Goedenavond, man. Goedenavond. Wij zijn natuurlijk benieuwd naar opstellingen, Andy. Ja, dat kan makkelijk zijn over Manchester City. Die spelen exact hetzelfde als vorige week in de uitwedstrijd tegen Real Madrid. Het is 15 graden Celsius. In Manchester zwaar bewolkt. Maar ze hopen toch dat vanavond die zon eindelijk gaat doorbreken. Dat ze de finale halen. En eindelijk een keer die Champions League gaan winnen. Want dat is toch wel de grote droom. Vorige week werd Erling Haaland in de tas gehouden door Rudiger en Alaba. Nou, hij speelt natuurlijk weer in de spits. Heeft afgelopen weekend nog gescoord in de 3-0 overwinning op Everton. En dus wordt er veel van Haaland verwacht. Maar ja, kan hij nu wel tegen die verdedigers op, Philip? Nou ja, je noemt Rudiger. Die deed het inderdaad heel goed namens Real Madrid. Maar verrassenderwijs, Rudiger zit deze keer op de bank. Daar moet hij beginnen. Dat komt omdat Militao niet meer geschorst is. Die komt terug van een schorsing, zal daar centraal gaan spelen. Ja, die kan ook aan de rechterkant spelen, maar daar maakte Carvajal nog wel redelijk veel indruk vorige week. Ja, na die 1-0 zege op Getafe, die voor Real Madrid eigenlijk ook meer nergens om ging. De titels voor Barcelona, Real heeft nog wel de Spaanse beker gewonnen. Maar ja, het gaat toch hier allemaal om. En Real is toch iets meer ontspannen. Dat zag je toch ook in de aanloop naar deze wedstrijd toe. Het heeft tenslotte al 14 keer in de historie de Cup met de grote oren gewonnen. Of in Europa Cup 1 of Champions League heette. Ja, Real Madrid kan hier ontspannen naartoe leven. De druk ligt toch echt bij Manchester City. Dat moet een keer de belangrijkste beker van Europa gaan winnen. moeten een keer winnen. We hebben in het verleden nog wel eens gezien dat coach Guardiola dan allerlei hele ingewikkelde capriolen ging uithalen, zodat zijn eigen spelers het ook niet meer begrepen aan het einde. Daar lijkt hij nu wel helemaal vanaf. Hè? Hij heeft veel vertrouwen in nu gewoon een vaste elftal. Hè? Ja, nee, ja, dat blijkt, want anders zit je niet dezelfde elf als vorige week neer. Hij heeft natuurlijk nog wel wat mogelijkheden op de bank zitten, hoor. Want als het moet, dan kan hij bijvoorbeeld Mahrez, Phil Foden, ik noem maar even een paar kleine namen, Amerik Laporte kan hij brengen. Dus ja, hij heeft heel veel vertrouwen. En het gaat dit seizoen geweldig, want hij kan de triple winnen. Hij staat in de bekerfinale tegen Manchester United. Hij staat in de competitie 4 punten voor op Arsenal. En ook nog een wedstrijd minder gespeeld. Dus dat kampioenschap is ook zo goed als binnen. Maar dit, die cup, ja, zoals Leo Beenhakker dat zo mooi zei, met de grote oren, die wil hij zo graag in handen hebben. Durven jullie, dat is altijd gezellig, enige voorspellende waarde te geven, heren, aan deze wedstrijd? Vierpel. Ja hoor, ik wel. Nee, maar heb je, ja, het is zo close was het vorige week ook. Is er iets te zeggen? Thuisvoordeel bijvoorbeeld toch? Ja, ja, dat bedoel, dat uit- en thuisdoelpunt, dat het niet meer uitmaakt, die dubbelteller. Hè, dat is afgeschaft, die regel. Dat komt natuurlijk ook omdat de laatste jaren er niet zoveel verschil meer is tussen uit- en thuis, bleek ook uit alle statistieken. Ik denk ook dat voor deze twee topelftallen geldt. Uit of thuis, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dus ja, ik geef toch licht de voorkeur op grond van het verleden ook aan Real Madrid. Ook als je kijkt naar de halve finale van vorig jaar, toen Manchester City al in gewonnen positie alsnog de voorkeur was laten gaan aan Real Madrid. Ja, maar in dat geval zeg ik Manchester City. Nou, kijk, is fijn. Dan gaan we een gezellige avond spannend, hoor. Heer, het wordt heel spannend. Ja, we gaan bijna beginnen, maar we gaan er nog even uit voor het nieuwsblok van 9 uur. En daarna zijn we uitgebreid bij u terug natuurlijk met de klapper van de Champions League. Wat zo kunnen we toch wel zeggen. Manchester City tegen Real Madrid. Tot zo. Live Sport op NPO Radio 1. En daar is het schot, het eerste serieuze schot. AZ in de halve finale van de Conference League. Reinders gaat schieten. Reinders, goal! Morgenavond, rechtstreeks vanuit Alkmaar, AZ West Ham United. Wat een sensatie! Morgenavond vanaf 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1. AZ West Ham in de Conference League. Wie luistert, weet meer. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Met een Raymond waterontharder verminder je eczeemklachten. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. Wat deed jij tijdens de Koude Oorlog? Was je dienstplichtig of zelfs beroeps? Liep je mee met vredesdemonstraties? Zat je moeder bij de bescherming bevolking? Of vonden jij en je opa het vooral een angstige tijd? Jouw verhaal doet ertoe. Maak het verhaal van de Koude Oorlog compleet. Deel het met ons op koudeoorlog.nl. Profiteer nu van onze BTW-actie op raymondwaterontharders.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Ruim 30.000 Surinaamse Nederlanders die voor de onafhankelijkheid in 1975 zijn verhuisd naar Nederland, krijgen eenmalig €5.000 om hun AOW aan te vullen. Ze dachten dat ze al in Suriname waren begonnen met het opbouwen van AOW toen het land nog bij Nederland hoorde. Pas later ontdekten ze dat die opbouw pas in Nederland begon, waardoor ze een lagere uitkering krijgen. Met de compensatie van €5.000 wil het kabinet een gebaar maken om het onrecht van de ouderen te herkennen. De kans wordt steeds groter dat de belangrijke temperatuurgrens van 1,5 graad opwarming overschreden wordt. Volgens de klimaatorganisatie van de VN is er 66% kans dat die grens de komende 5 jaar gepasseerd zal worden. Eerder werd die kans nog op 50% geschat. De grens van 1,5 graad opwarming is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. Een Britse bankier die vroeger onder meer voor de Rabobank en ING werkte, moet de Deense staat $1,7 miljard plus rente terugbetalen. De man van 52 had belastingfraude gepleegd met winstuitkeringen. Hij zette van 2012 tot 2015 constructies op waarin buitenlandse bedrijven met aandelen in Deense bedrijven onterecht belasting over winstuitkeringen terugkregen. En daarmee werd in totaal $1,7 miljard verdiend. Dat bedrag moet hij van de rechter terugbetalen met daarbovenop nog 5% rente. Een man die verdacht werd van brandstichting in Den Haag is zondagnacht in zijn cel overleden. De man van 24 zou betrokken zijn geweest bij de brand in een monumentaal pand aan de Prinsengracht. Daarbij raakten vorige maand 5 mensen gewond. 2 van hen ernstig gewond, omdat ze uit het raam waren gesprongen. De verdachte werd maandag doodgevonden in zijn cel. Volgens het Openbaar Ministerie maakte hij zelf een eind aan zijn leven. Het weer, vannacht behoorlijk fris, koelt af tot net iets boven nul. Morgen eerst bewolkt, maar 's middags bijna overal zonnig. Het blijft droog bij ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Wie stopt met roken, gaat voor puur. Voor mij werkt stoppen met een stopplan heel goed. Je bereidt je goed voor, je denkt na over valkuilen en over beloningen. En je plant een datum. Zo van, oké, dan begin ik. En als het dan een moeilijk moment was, pakte ik mijn stopplan er weer even bij. Nou, dat werkt nog steeds heel goed. Ontdek op puurrookvrij.nl hoe jij ook succesvol stopt met roken. Puur rookvrij, omdat je het kan. Ster. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Ja, het is weer Brugmania. En dat betekent 2 weken lang stapels korting bij Brugman keukens en badkamers. Het vertrouwde Brugman gevoel dus, maar dan met kortingen tot wel €5500 op jouw nieuwe keuken of badkamer. Ja, dat is het mooie van Brugmania. Je bent geliefd. Ontdek meer op hourofpower.nl. De beste programmeurs? Jawel, ga naar eenblikvol.nl. Eenblikvol.nl. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hoi, klopt het eigenlijk dat mijn stroom goedkoper is als het waait of als de zon schijnt? Met het dynamisch uurtarief van ANWB kun je jaarlijks flink besparen op je energierekening. Zeker als de zon schijnt of als het lekker waait. Ja, de groenste energie is de goedkoopste energie. Bereken jouw maandbedrag op anwb.nl/energie. Als SASAS er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. Sasas, uw meedenkende verzuimspecialist. De groenste energie is de goedkoopste energie. Check anwb.nl/energie. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van het Hek en Joram Kaat. Bijna 9:05, dus al aan de gang. Manchester City tegen Real Madrid. Halve finale Champions League. Onze verslaggevers Filip Koken en Andy Houtkamp. We zijn zo'n 4 minuten onderweg bijna. En bij deze kraken 2 van de allerbeste en ook allerduurste elftallen van Europa. Dat gaat vaak samen tegen elkaar. Ja, dat moet een kraken worden. We zien ook een overtreding op Haaland. Maar Manchester City blijft in balbezit. Dat zijn ze overigens al 4 minuten lang. We hebben 1 schot gezien dat hoog overging. Een meter of 6 over van verdediger Walker. Overigens geen Nederlandse deelname vandaag. Want Nathan Aké is net als vorige week geblesseerd. Kan niet meedoen, helaas. Maar ja, er zijn vervangers genoeg bij Manchester City dat zo'n enorme ruime selectie heeft. Rodri nu aan de bal. En de bal gaat naar de linkerkant, naar Akanji, naar de linkerkant. En je draait weer om zijn as, levert de bal weer in bij Rodri, de middenvelder. En dan gaat de bal naar Stones, verdedigen de middenvelder. Kan ook verdedigen spelen, speelt meestal toch voor zijn defensie. En de bal gaat nu naar de linkerkant. Daar komt een voorzet in de richting van Haaland. Daar gaat hij overheen, Bernardo Silva. En komt daar nog een schot van Neo de Bruyne. Probeert nog een voorzet te geven in de richting van Haaland. Ja, dit wordt een leuke wedstrijd. Vorige week 1-1 was ook wel een leuke wedstrijd. Niet heel spectaculair, maar wel mooie doelpunten. Van onder andere de Bruyne, die we net die voorzet zagen geven. En Vinicius voor Real Madrid. 1-1 vorige week. Nu dus de return in Manchester. En het is duidelijk wat Manchester City wilde. Maar dat deden ze vorige week ook. 20 minuten lang balbezit. 75% balbezit. Weinig kansen, weinig mogelijkheden en geen doelpunten. Uiteindelijk 1-1, maar dat was in Madrid. En nu zijn we dus in Manchester. De bal balbezit aan de rechterkant voor Manchester City via Bernardo Silva. Die binnendoor gaat, aangetikt wordt. En dan mag je wel een vrije trap geven, scheids. Want hij werd hard geraakt, maar de scheidsrechter nog niet genoemd. En zijn naam is Marciniak, heeft niet gefloten. Balbezit nu voor Real Madrid. Ja, dat is geen kinderachtige scheidsrechter die nu overigens driftig weer in actie komt om twee mensen onder wie Haaland uit elkaar te trekken. Ja, dat is geen misselijke scheidsrechter, want hij floot, weet het ongetwijfeld nog, de WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk in Qatar. En ja, Bernardo Silva werd weliswaar gevloerd. Nou ja, gevloerd. Ze gingen er hard in. Overigens werd wel eerst de bal gespeeld. Daar reageerde de scheidsrechter ook op, want hij gaf geen vrije trap. Ook geen voordeel, dus het was geen overtreding op Bernardo Silva. Die zelf ook niet mekkerde, onmiddellijk doorging. Maar uiteindelijk kwam er geen kans uit voor Manchester City. We zijn ruim 6 minuten onderweg. Manchester City is vrijwel doorlopend in balbezit. Maar zoals Andy al zei, zonder iets af te dwingen. En dat is net als vorige week in Madrid. Balbezit voor Manchester City. Ik wacht even omdat de bal in de lucht is. En inderdaad, het is voor Manchester City. En nu een mogelijkheid met De Bruyne. De Bruyne kijkt naar Haaland. Haaland aangeeft met Haaland. Haaland langs de keeper. Moet de bal inschieten. Maar hij kan de bal van die kant niet inschieten. Geeft hem dan voor. Maar Bernardo Silva is niet meegelopen. En dus komt de bal terecht bij Real Madrid. Maar niet voor lang. Want Bernardo Silva heeft de bal aan de rechterkant. Kan de bal even teruggeven op Walker. Doet dat. Walker met de voorzet. En daar komt weer een mogelijkheid voor Manchester City. Komt het schot daar? Het schot komt. Maar gaat voorlangs. Het schot was van Rodri, de Spanjaard, die de bal voorlangs speelt. En zo hebben we in die eerste, zeg maar, 7 minuten meer kansen gezien voor Manchester City. In ieder geval met al het balbezit dan vorige week. Ja, dit was wel een levensgrote kans hoor voor Rodri. Die een tegenstander uitkapt. Er wordt ook nog een blok gezet door Haaland. En dan kan hij toch vrij gaan schieten. Die lange hoek lag helemaal open. Courtois gaat laat na zijn hoek. Maar ja, die bal werd helemaal niet goed geraakt door Rodri en Guardiola. Wint zich bijzonder op. Ja, probeert ook het publiek weer wat enthousiasme bij te brengen. Ze moeten er massaal achter gaan staan. En dit was toch een enorme mogelijkheid van Rodri om Manchester City al vroeg naar een voorsprong te schieten. Overigens is het wel mooi om te zien bij die eerste kans die er al was voor Haaland. Dat hij toch inderdaad ook geschaduwd wordt door Militao. Alaba, ja, houdt zich niet zozeer bezig met Haaland. Maar Militao heeft toch echt de taak gekregen om zeker in de buurt van het eigen strafschopgebied heel dicht tegen Haaland aan te leunen. Zoals Rüdiger dat vorige week deed. Maar Rüdiger was meer succesvol dan Haaland. Nu een vrije trap. Omdat in de rug wordt gelopen door Alaba bij Haaland. Haaland vorige week in de hele wedstrijd 21 keer de bal geraakt. En nu heeft hij al zeker 5-6 keer de bal met de voeten beroerd. En misschien ook al een keer met het hoofd. In ieder geval zit hij er beter in dan vorige week. Dat is duidelijk. Want die eerste kans zojuist op dat paasje van De Bruyne. Dat was goed gezien door Haaland. Want die dacht, De Bruyne loopt wel door. En die gaf hem eigenlijk in de loop van De Bruyne, zoals De Bruyne had moeten lopen, gaf hij hem aan. Maar toen was De Bruyne niet doorgelopen en leverde het geen grote kans op. Nu een overtreding op Camavinga, de Fransman. Hij de linksback speelt weer bij Real Madrid. Werd even aangetikt, vrije trap voor Real Madrid. Ja, het was een overtreding van Bernardo Silva, die daar weer, ja, rechts buiten speelt en vorige week inderdaad nogal het nodige te stellen had met Camavinga. En nu ja, weer een overtreding. Nu op de voeten van Camavinga. Weer eentje van Bernardo Silva. Die zich nu wel snel bij de beslissing neerlegt. Dat deed hij niet bij zijn eerste overtreding een minuutje geleden. En de scheidsrechter fluit weer eens zeer resoluut. Ja, en ja, we zien toch ook weer Ancelotti. Die onophoudelijk aan het kalgum kauwen is. Zijn 191ste wedstrijd is hij trainer in een Champions League duel. Daarmee is hij nu Alex Ferguson voorbij. Ook weer een recordje voor hem. Weer een aanval in de maak voor Manchester City. De bal gaat weer terug naar de verdediging, naar Rodri. Rodri probeert nu een aanval op te zetten samen met Stones. Stones kijkt naar buiten. Daar loopt Silva vrij. Die krijgt de bal. Maar Camavinga komt dan meteen naar hem toe. Bal gaat naar Rodrigo. Rodri dus. De bal naar de linkerkant. Naar Grealish. Even over die scheidsrechter. Gemiddeld bijna 4 gele kaarten per wedstrijd in de Champions League geeft hij. Bal wordt teruggespeeld door Grealish op Rodri. Rodri bal naar buiten. Naar De Bruyne. De Bruyne kijkt met rechts. Bal scherp gespeeld op het hoofd van een van de verdedigers van Real Madrid van Alaba. En de vangbal is dan voor het eerst echt werk voor Thibaut Courtois, de Belgische keeper. Ja, Kroos. Kroos neemt de bal weer. En Benzema wordt onmiddellijk de bal afhandig gemaakt. Dat leidt tot gejoel en gejuich op de tribune. Maar ja, als je Benzema zomaar een bal afhandig kan maken. Dat is toch de spits in vorm. De speler in vorm bij Real Madrid. Trouwens, er zijn er wel meer van hoor, die in vorm zijn. Nu weer Stones. En Real Madrid moet verdedigen. Zoals ze dat al eigenlijk 10 minuten lang doen in deze wedstrijd. Overigens, ja, ze raken helemaal niet in paniek daarvan. Dat heeft de wedstrijd van vorige week wel bewezen. Ze kunnen heel goed ook Manchester City wel tegenhouden. Ze krijgen weinig kansen tegen. Ja, alleen die ene van Rodri, dat was wel een grote. Nu Akanji aan de linkerkant. Bijna bij het strafschopgebied van Real Madrid. Nu Grealish legt een balletje terug naar Rodri. Stones biedt zich aan op zo'n meter of 25 van de goal van Courtois. En de bal gaat weer naar de zijkant, naar Grealish. Ja, het is de zaak voor City om snel te scoren. Grealish trekt naar binnen. Nog altijd Grealish. Ah, balletje binnendoor. Goed gedaan. Wordt opgepikt door Gundogan. Gundogan de aanvoerder. Terug naar Grealish. Grealish weer buiten strafschopgebied. Gaat de bal weer breed naar John Stones. Stones schiet van ver. En die bal gaat half hoog naast het doel van keeper Thibaut Courtois. De Belgische keeper die vorige week uitstekend op dreef was. En één keer moest vissen bij dat geweldige schot van Kevin De Bruyne. Zijn landgenoot. Dit schot van Stones gaat een meter of drie naast het doel van Thibaut Courtois. En dus staat het na 11,5 minuut nog altijd 0-0. Met ongeveer 80% balbezit voor Manchester City. En 20 voor Real Madrid. Ja, we zagen net ook nog even een blik in het gelaat van Josep Guardiola. Ja, hij gaat zijn 5e titel binnenkort pakken in de laatste 6 seizoenen. Het is allemaal fantastisch natuurlijk voor Manchester City. Maar hier gaat het echt om. Dit is het doel. Niet alleen van dit jaar, maar eigenlijk al jarenlang. Iedere keer gaat er weer wat mis bij Manchester City. En behalen ze de Champions League niet. Verliezen ze of zoals 2 jaar geleden in de finale. Of zoals al een paar keer in de kwartfinale. Of zoals vorig jaar in de halve finale. Iedere keer lukt het net niet. Het is een frustratie. Het moet nu gaan gebeuren. En daar is de goal. Ja, nee. Haaland. Haaland, de kopkans. En hij krijgt hem er van een meter of 3-4 niet in. Daar ligt een doelman weer in de weg. Een verdediger dichtbij. De eerste grote kans voor Manchester City was van Haaland. Maar Manchester City blijft in de aanval. Met Bernardo Silva aan de rechterkant. Speelt de bal binnen door naar Stones. Die opvallend ver naar voren speelt. Nu de bal naar de linkerkant. Straks nog eens terugkijken hoe dichtbij was. Grealish schiet hoog over. En dan gaan we nu een herhaling, neem ik aan, zien op televisie. Van op onze schermen. Van die enorme kans. De voorzet van Grealish was uitstekend. Gaat over Alaba heen. En dan kan er gekomen worden door Haaland. Die raakte zij van Courtois. Daar weet Courtois erg weinig van. Maar hij raakt hem via de zij tegen de hand. En daardoor gaat die bal niet in het doel. Onvoorstelbaar. De man die zoveel doelpunten maakt dit seizoen. 36 competitiedoelpunten. En 12 in de Champions League al. Die scoort nu niet. Maar hij is veel beter en veel gevaarlijker tot nu toe in deze wedstrijd dan vorige week. Bal over de zijlijn. Inworp voor Manchester City. Ja, we kunnen wel zeggen dat dit al 13,5 minuten lang een erg sterk begin is van Manchester City. En de trainer, ja, Guardiola, voelt ook, ja, dan moet je wel omzetten in een doelpunt. Als je dat niet doet, dan weet je dat over 10 minuten, 20 minuten of 30 minuten, er zal een moment komen dat er een kentering komt in de wedstrijd en dat Real weer sterker gaat worden. En dan kun je beter op een voorsprong staan als hij zo verdiend is als het nu zou zijn. Want we spelen vrijwel alleen maar op de helft van Real Madrid. Nu weer Gundogan, de aanvoerder. Gundogan probeert daar de Bruyne weg te steken. En dat lukt dan nu bijna via Akanji. Er zit nog een tegenstander aan. Zodat Manchester City nu een corner gaat nemen na 14 minuten spelen. Een corner, daar gaat Greedy zich waarschijnlijk mee belasten. Vanaf deze positie, vanaf de linkerkant van het veld, wil De Bruyne dat ook nog wel eens doen, maar nu doet Grealish dat. Eens even kijken waar Haaland zich ophoudt. Die staat daar in het doelgebied, zo vlak voor Courtois. Grealish gaat hem trappen met zijn rechter en die draait in. Daar is bij de eerste paal toch wel Courtois. Die moest hem wegboksen. Met Grealish die de bal opnieuw heeft. Grealish trekt naar binnen. Kan hem afgeven, maar doet dat niet. Daar waar Bernardo Silva zo vrij stond. Maar dan komt de voorzet toch, maar die gaat over Haaland heen. Komt hij nu wel bij Bernardo Silva? Ja. Kan hij de bal binnenhouden? Nee. Maar de bal is ook het laatst geraakt door Bernardo Silva. Die niet kan begrijpen dat de grensrechter niet heeft gezien dat het een Real Madrid been was. Die de bal het laatst aanraakte. Maar de inworp is voor Real Madrid. Het is duidelijk hoor. Na 15 minuten spelen dat het eigenlijk al lang 1-0 voor Manchester City had moeten staan. Maar je zegt, voorkomen terecht. We weten hoe Real Madrid kan voetballen. Overigens 79% tegen 21%. 124 keer is de bal heen en weer gegaan tussen spelers van Manchester City. En 13 keer tussen spelers van Real Madrid. Courtois gaat mee in de ellende. Thibaut Courtois, want hij schiet de bal hoog in de lucht. Nou, hij komt dan terecht uiteraard weer bij iemand van Manchester City. Ja, dat zijn normaal de cijfers die je tegenkomt als Real Madrid of Manchester City speelt tegen La Valette uit Malta. Maar dat soort cijfers hebben we nu na een kwartier. Dat zal niet zo blijven vanzelfsprekend. Maar het overwicht is er wel na een kwartier spelen voor Manchester City. De Bruyne nu aan de linkerkant. Grealish zoekt zijn tegenstander op. Carvajal, komt hij daar langs? Krijgt hij hem voor? Nee, Carvajal wijkt niet, hapt ook niet en legt hem terug naar Rodri, de middenvelder. Stones is altijd dichtbij, maar hij kan terug naar de linksback, naar Akanji. Die daar naar voren gaat en kijkt naar wie die hem kwijt kan. Aan de linkerkant is Kevin De Bruyne. De Bruyne maakt een beweging, krijgt hem nu voor met zijn linker. Ja, die hoeft nauwelijks echt een man voorbij te gaan om die bal toch nog voor te krijgen. Even een tikje met zijn rechter naar voren en dan de voorzet met zijn linker. Die toch vrij veel gevaar veroorzaakt in de defensie van Real Madrid. Maar hij wordt weggehaald door Militao. Veel dreigender de ploeg in het lichtblauw met wit dan vorige week met al dat balbezit. Nu is elke bal die zo'n beetje voor het doel komt is gevaarlijk. Met Haaland die dus nu wel in vorm is. Eventjes een wedstrijdje wat minder. Grealish ook goed spelend aan de linkerkant. Nu de bal via zijn tegenstander Valverde over de zijlijn spelend. En dus mag er gegooid worden door Manchester City. Ooit Gerard Wiekens, kent u die nog? Die speelde ooit bij Manchester City. Een jongen uit het noorden van het land. Was zelfs heel lang aanvoerder. Maar toen was Manchester City nog een arm clubje. Nu balbezit voor Gundogan. Gundogan richting tweede paal. Veel te hard, veel te hoog. En over de achterlijn. Doeltrap dus voor keeper Thibaut Courtois van Real Madrid. Ja, het is bijna niet te geloven. Maar we hebben toen ook nog seizoenen gehad dat Manchester City speelde in de tweede divisie. En dat ze een paar keer moesten promoveren om weer terug te komen. Dat waren nog eens tijden. Ja, dat was voor natuurlijk de overname met Qatarese en Arabisch geld. Ja, daar doe je niks meer tegen. Hè? En toen hadden ze ook nog niet dit enorme stadion. Wat er nu wel is. Courtois met zijn linker. Met een lange trap in de richting van Benzema. Die bal komt er niet. En Akanji nu in balbezit aan de linkerkant. Manchester City neemt onmiddellijk weer over. Gundogan, Rodri vlakbij hem met Haaland. Haaland met Kroos in de slag. En nu een overtreding gemaakt door Valverde. Daar ja, fluit de scheidsrechter dan wel voor. Ik vond het heel erg lichtjes. Maar hij wordt inderdaad gemaakt op Gundogan. En nu gaat Manchester City een vrije trap krijgen. Een vrije trap op de helft, ver op de helft van Real Madrid aan de linkerkant te nemen. Ik denk op een meter of 30, 35 van Courtois. Waarbij Kevin De Bruyne achter de bal gaat staan. Ja, dan weten we dat het gevaarlijk kan worden. En het is al steeds gevaarlijk. Hoe vaak nu al Haaland de bal heeft geraakt. Hij hoeft hem nog maar één keer echt goed te raken. Maar veel meer al dan de hele 90 minuten plus extra tijd vorige week heeft hij de bal geraakt. Nog geen doelpunten. 0-0. 19e minuut. Vrije trap Manchester City. Vanaf de linkerkant. Daar komt De Bruyne in één keer. Hij verraste bijna zijn landgenoot Courtois. Ja, ik dacht eventjes, die vliegt erin hoor, bij de korte paal. Want hij bij de paal aan de rechterkant van de keeper. Het scheelt heel weinig en dat was heel slim gedaan. En je ziet ook aan het blazen, het zuchten van Kevin De Bruyne. Van nou, dat scheelde echt heel weinig. En ik kan hem alleen maar gelijk geven. Ja, De Bruyne is overigens een van de vier spelers van Manchester City die rust kregen het afgelopen weekend. Speelde ze tegen Everton, won Manchester City met 3-0. Ja, De Bruyne is wel zo'n speler die ja, beter wordt als hij wat minder speelt. Dat geldt niet voor iedereen. Grealish, Stones en Bernardo Silva kregen ook rust. Die stonden allemaal niet in de basis. Hadden ze ook niet zo nodig. Maar ja, ze winnen hun wedstrijden tegenwoordig in de competitie wel vrij makkelijk. Dat geldt niet voor die concurrent Arsenal, die steeds meer punten verliest. En die de strijd nu wel met Manchester City gewonnen heeft moeten geven. Zij gaan het niet meer bereiken. Manchester City gaat opnieuw af op het kampioenschap in de Premier League. Walker nu aan de rechterkant. Balletje terug naar Rodri. Stones weer dichtbij. Dat zijn de twee controleurs op het middenveld die het spel daar gaan verdelen. Drie man daarachter. En zo verdeelt Guardiola het spel. Ja, ze krijgen heel veel voetbal. Want ja, die twee controleurs die zijn ook aan de voet heel erg goed. Die verzenden goede, zuiveren, stevige passes. Dat geldt zowel ook voor Stones als voor Rodri, die nu aan de bal is, die om zijn as draait, naar Akanji gaat en Grealish voorin weer bereikt. Grealish terug naar Akanji. Akanji nu weer eventjes wat snelheid in die aanval, want dat moet af en toe ook gebeuren met John Stones. Hoe meer snelheid, hoe gevaarlijker Manchester City wordt. Stones in de as van het veld. Kijkt naar de rechterkant. Daar kan de bal afgegeven worden aan Kyle Walker. Niet de meest begenadigde voetballer, maar ja, maakt het uit. Hij krijgt de bal via Silva bij De Bruyne. De Bruyne naar de achterlijn. Bal laatst geraakt door Luka Modric. Ja, hij doet mee, maar hij heeft nog geen bal geraakt. Nu dan eindelijk eens een keer een balletje raken. Maar die bal gaat over de achterlijn. Dus hoekschop nummer 2 in deze wedstrijd voor Manchester City vanaf de rechterkant. En daar neemt Kevin De Bruyne altijd de hoekschoppen. Ja, het is toch wel vaker zo geweest bij wedstrijden van Real Madrid. Zeker als ze tegen Manchester City spelen. Dat als ze eenmaal die openingsfase, dat eerste half uur schadevrij doorkomen. Dat er dan een fase komt waarin Real Madrid ook wat sterker wordt. Ook al hebben ze daarvoor nog geen kans gehad. Nu een voorzet van De Bruyne vanaf de rechterkant. Daar is Haaland. Haaland en de redding is fantastisch. Fantastisch van Courtois. Haaland wordt bereikt in de lucht. Hij maakt zich lang. Hij komt weer uit boven zijn directe verdediger. Boven Camavinga in dit geval. Hij mikt echt in de lange hoek. Maar ja, Courtois is ook een fantastische keeper. Die springt en kan er nog net bij met zijn rechtervuist. En ze doen ook op Manchester City weer niet aan een doelpunt. Terwijl ze toch echt veel beter zijn. Niet te geloven dat die bal er nog niet in ligt. Want hij doet niet veel fout hoor. Haaland, hij springt echt een kop boven Camavinga. En dat is geen kleine jongen uit. En weet die bal fantastisch te koppen. Maar de vingertoppen van Courtois. Die zorgen ervoor dat die bal er niet in gaat. En tot hoekschop werd verwerkt. Maar weer heeft Manchester City snel de bal. Nu weer aan de linkerkant. Inworp snel genomen. Akanji speelt de bal dan helemaal terug. En dan wordt hij daar opgepikt door Manchester City. Daar gaat de aanval weer komen. Wie nu weer naar de rechterkant via John Stones. Eventjes pasend met zijn ploeggenoot Walker. Walker dan weer naar de linkerkant. En dan moet de aanval opgezet worden via John Stones. Ja, die spelers van Manchester City zullen nu toch ook wel voetballen met de graag. Hoe is het toch mogelijk dat we zoveel kansen hebben gehad? En nog niet op voorsprong zijn gekomen. Dat komt natuurlijk door Courtois, de keeper van Real Madrid. Maar toch niet alleen door Courtois. Want wij krijgen die bal toch ook nog niet goed tussen de palen. Dat hij onhoudbaar is, Courtois. Ja, werd nog een kleine mogelijkheid geboden. Hij was net niet ver genoeg in de hoek. Nu dan Grealish, goede aanname. Alaba krijgt er een vinger tegen. Nou, een teen tegenaan. En Grealish blijft in bal. We zitten nu aan de linkerkant. Carvajal geeft het nu op. Die gaat positioneel weer dekken in plaats van de man. Verstandige beslissing. Zo leidt de teamtactiek nu eenmaal. Bernardo Silva geeft nu een paasje naar voren. Ja, en nu weer de bal teruggelegd door Stones naar Walker. Walker, Kevin De Bruyne komt zich melden. Oh, en mooie paas. Bernardo Silva. Ja. En nu wel. Bernardo Silva. 1-0. Zo halverwege de eerste helft. Dezelfde zal een doelpunt in de halve finale van een Champions League zo verdiend zijn geweest als deze voor Manchester City. Ja, niet als je Real Madrid lief hebt, maar als je Manchester City lief hebt, dan denk je ja. Hoe kan het toch zijn dat het zo lang heeft geduurd? Het overwicht was enorm. Maar nu was er een geweldige paas van Kevin De Bruyne. Een steekballetje waar Bernardo Silva bij kwam. Die werd vrijgelaten. Dat mag Real Madrid toch wel aanrekenen dat hij zo vrij stond om in te schieten. Bernardo Silva helemaal alleen gelaten. Camavinga laat hem zomaar lopen. Die is hem helemaal kwijt. En dan in de korte hoek gescoord. Langs de doelman, langs Courtois. 1-0 Manchester City. Doelpunt Bernardo Silva. Ja, Camavinga gaat naar de man die paas gaf. Ik dacht dat het Walker was. En Bernardo Silva moest overgenomen worden. En dat gebeurde niet. En dan komt hij vrij. En ja, dat paasje binnendoor van De Bruyne is natuurlijk heerlijk. Precies op maat en goed afgemaakt met het linkerbeen door Bernardo Silva, de Portugees. En hij zorgt dat Manchester City in extase is. Normaal het Etihad Stadion. Nu heet het, omdat er geen sponsornamen mogen worden genoemd bij de UEFA, het City of Manchester Stadium. Hoe je het ook noemt, het staat op zijn kop. Want Manchester City leidt met 1-0 door de fraaie goal van Bernardo Silva. Weer meteen willen ze erop en erover. En terecht, want Manchester City is zoveel sterker dan Real Madrid. En ik ben benieuwd of het grote Real Madrid hier een medicijn tegen gaat vinden. Ja, ik wou ook net net zeggen, wat laat Real Madrid toch ook met zich doen. Het heeft zoveel kwaliteit op het veld staan. En dat is volstrekt niet tot wasdom gekomen tot nu toe in deze wedstrijd. Ze laten zich ook afbluffen in die openingsfase. Nou ja, openingsfase, we zijn al bijna 25 minuten onderweg. Nu aan de rechterkant de bal voor De Bruyne met Modric. Modric ja, geeft nu het duel ook al op. Dat is ook wel veelzeggend hoor. Bernardo Silva met een balletje terug naar Rodri. Tempo wordt weer volledig gedicteerd, ook na de doelpunt door Manchester City met Walker aan de rechterkant. Kijkt even waar hij de bal kwijt kan. De bal gaat de diepte in, maar die komt op het hoofd terecht van Camavinga. Maar alle tweede ballen, dus als een bal weggekopt wordt door Real Madrid, komt hij nooit terecht bij een speler van de eigen kleur. En dat moet Ancelotti toch ook zorgen baren. Want het is Manchester City dat constant balbezit heeft. En nu eindelijk die goal, maar nu ook weer. Balverlies van Toni Kroos, die een dramatische wedstrijd tot nu toe speelde. Want hij was de man die moest instappen om Silva te verdedigen bij die goal. Hij deed dat niet. Hij liet hem op afstand komen. En dan komt daar de goal. Nu de bal naar voren. Voor het eerst op de helft van Manchester City. Maar niet voor lang. Want het paasje van Luka Modric op Vinicius is niet goed. En wordt meteen weer onderschept door Manchester City. Bernardo Silva geeft een paasje naar Akanji. De Zwitser die nu aan de linkerkant verdedigend speelt. Daar is hij niet zo gewend om te spelen in het Zwitserse elftal. Daar staat hij altijd centraal in de defensie. Maar ja, dit is zijn plek nu bij Manchester City. Noodgedwongen. Maar goed, dat doet hij graag. Dan speelt hij tenminste Rodri naar Bernardo Silva. Ake is er tenslotte niet bij, hè? Dat weet u inmiddels. Bernardo Silva nog altijd in balbezit. Kroos kan er niet bij. Nu Gundogan. Haaland! Oeh, aannemen. Zo op de rand van de strafschop met links. Schieten ineens met rechts. En hij doet dat zo snel, zo flitsend met die voetbeweging. Dat de centrale verdediger er niet eens bij komt. De centrale verdediger is Militao. Ja, ik snap niet ook waarom die speelt. Het is geen gelukkige keuze, centraal in de verdediging. Ik zou er Rüdiger neerzetten. Want die was toch veel lastiger vorige week tegen Haaland. Dan Militao tot nu toe kan zijn. Ja, handsbal van Vinicius. Krijgt hij eindelijk een bal voorin. De Braziliaan Vinicius Junior. Vini achter op zijn shirt. Die krijgt hij een bal, maakt die hands. Nu weer balbezit uiteraard van Gundogan. De motor op het middenveld. In de middencirkel draait hij. En wat zit ik te genieten van deze wedstrijd. Met name van Manchester City. Dit is wel heel hogeschoolvoetbal hoor. Met John Stones. John Stones die kapt en draait. En de bal dan meegeeft aan Rodri. Rodri bal naar de andere kant. Naar Akanji. Akanji neemt hem aan en speelt hem binnendoor. Naar Gundogan. Gundogan naar Grealish. Die een uitstekende eerste helft. Maar dat geldt voor eigenlijk heel Manchester City speelt. Bal weer terug naar Gundogan. Gundogan naar Akanji. En zo ja, bijna sluipmoordenaars op die rand van het strafschopgebied spelen ze met Real Madrid alsof ze er niet zijn. Ze kunnen alleen maar verdedigen Real Madrid en hopen dat het vooralsnog bij die 1-0 blijft en dat in de rust, en dat is over een kwartiertje ruim, kan Ancelotti iets weet te bedenken. Want dat er iets moet worden bedacht, dat is duidelijk. Nu rustig stuurt De Bruyne de spelers voor hem naar voren. Terwijl hij de bal even teruglegt naar Rodri. Rodri verlegt het spel naar de linkerkant, naar Akanji. En dan aan de zijlijn wordt weer voorin. Grealish bereikt Grealish. Rodri dichtbij, die wordt nu overgeslagen. Grealish loopt drie man voorbij en dan nog bijna Haaland bereikt. Ja, hij dartelt langs drie verdedigers. En na 28 minuten is het overwicht enorm te roemen van Manchester City. Dat dankzij de treffer van Bernardo Silva voorstaat met 1-0 tegen Real Madrid. Het is bijna 9:30. NPO Radio 1. Kirsten Klomp is hier met het NOS Journaal. Een hoogleraar van de Wageningen Universiteit is bestraft omdat hij onderzoeksgeld heeft aangenomen van een universiteit in Saoedi-Arabië. In ruil daarvoor noemde hij in publicaties de Saoedische universiteit als zijn eerste werkgever. De hoogleraar mag nu 2 jaar lang zijn onderzoeksgroep niet leiden. Tientallen mensen slapen komende nacht in tenten voor het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Ze demonstreren tegen de omstandigheden van vorig jaar, toen vluchtelingen bij het aanmeldcentrum buiten moesten slapen. De hulporganisaties die meedoen aan het tentprotest zijn bang dat dat deze zomer weer gebeurt. Het dodental van de overstromingen in Noord-Italië is opgelopen naar 8. Meer dan 10.000 mensen zijn al geëvacueerd. De Italiaanse regering heeft aangekondigd dat er een plan komt in de strijd tegen de gevolgen van klimaatverandering. En de politie van New York bevestigt dat de Britse prins Harry en Meghan gisteravond zijn achtervolgd door paparazzi, maar benadrukt dat daarbij geen gewonden zijn gevallen of aanrijdingen zijn geweest. Het paar spreekt zelf van een urenlange, bijna catastrofale achtervolging. Langs de lijn en omsteken. Wij keren weer terug naar Manchester. Manchester City, Real Madrid, laatst gemelde stand 1-0, Andy en Philip. Ja, zeker. Nou, en dat is nog steeds 1-0. Maar we hebben een half uur gespeeld. En als een wedstrijd heel snel gaat en heerlijk gaat en mooi gaat, dan is zo'n half uur om alsof het 5-0. Hier het geval. City even niet in balbezit, maar dat even is een kopballetje die naar voren werd gegeven door Real Madrid. Dat absoluut geen raad weet met het zeer scherpe aanvallen van de verdedigers van door Manchester City. Nu ook weer bijna mogelijkheid voor Haaland, die in het langslopen even een verdediger raakt. Ik heb geen idee wat er aan de hand is, maar dat gaan we vast wel zien. De scheidsrechter roept Haaland bij zich, want Haaland schijnt zijn tegenstander. En zijn tegenstander is Alaba. Militao. En die Militao, ja. Deelde een tikkie uit daar. Ja. Hij ligt, er gebeurt niks. Nee. Ik zou zeggen Tadic. Ja, Haaland die, kan zich niet eens laten irriteren door Militao. Want Militao die doet nauwelijks iets tegen Haaland. Die krijgt nauwelijks vat op hem, die verdediger van Real Madrid. En Haaland die aait hem in zijn rug. En Militao gaat dan meteen naar de grond. Ja, hij raakt hem wel. Dat is dan de reden, denk ik, dat de scheidsrechter wel even fluit. Maar dat had hij ook net zo goed achterwege kunnen laten. Nu dan een foute paas van Stones. Ja, dat gebeurt dan ook wel eens een keer bij Manchester City. Dat inmiddels even bij Kroos. Meestal tot nu toe in deze wedstrijd is het andersom geweest. En Benzema nu aan de bal. Wordt onmiddellijk uitgefloten door het publiek. Ja, als je goed bent, word je uitgefloten. Dan Benzema aan de zijlijn. Is de bal weer kwijt. Maar hij wordt weer opgevangen op de linksachterpositie door Camavinga. Kroos nu in balbezit. Modric. En nu gaat de bal eindelijk weer eens wat langer rond. En komt de bal erdoor bij Vinicius. Benzema gaat positie kiezen. Maar de bal wordt uitstekend verdedigd door de rechtsback van Manchester City, Walker. Dat was een voorbeeldige verdedigende actie van Walker. En Manchester City gaat weer ter aanval. Ja, hier is Grealish weer weg. Speelt een uitstekende wedstrijd, zeg. Naar De Bruyne. De Bruyne draait en kapt en kijkt wie loopt er vrij. Niemand. Dus even de bal bij zich houden. Even temporiseren. Krijgt ervoor applaus en levert dan in bij Gundogan. Gundogan balletje even terug naar Rodri, de Spanjaard. Naar John Stones, de Engelsman. En dan kan de bal naar de rechterkant, naar Portugal. Naar Bernardo Silva. Belangrijk uiteraard, omdat hij de eerste goal maakte voor Manchester City. Het staat 1-0. 32 minuten gespeeld. Rodri de bal. Rodri even dribbelend naar voren. Speelt hem dan weer breed op Akanji. Akanji een paar meter pakken. Haaland snel spelend met De Bruyne. De Bruyne bereikt Haaland niet. En dan is het overname via Toni Kroos en Luka Modric voor Real Madrid. Heel langzaam begint Real Madrid iets meer spelaandeel te krijgen. Iets meer balbezit. Vinden ze elkaar wat makkelijker. En nu wordt Benzema weggestuurd. En is de paas die in de diepte wordt gestuurd net iets te lang voor Benzema om erbij te kunnen. Daardoor werpt Ederson, de doelman van Manchester City, zich op de bal. Maar hier was dan eindelijk de schijn van een kans van Real Madrid. Dat hebben we tot nu toe nog niet gezien. Maar ze vinden elkaar wat makkelijker. Ze gaan iets beter voetballen. Nog altijd is Manchester City beter, dat zeker. Maar zo bedroevend als het was in die eerste 25 minuten is het niet meer. Het wordt ietsje beter bij Real Madrid. Ja, maar ze staan wel 1-0 achter. En met deze stand zou het dan gaan gebeuren op 10 juni. Het Atatürk stadion in Istanbul. Waar Inter zich al voor geplaatst heeft. En zou dat tegen Manchester City zijn? Wat zou dat leuk zijn met bijvoorbeeld Ake die dan weer terug is bij Manchester City. Zover is het nog lang niet door. 33 minuten gespeeld. 1-0 door die goal van Silva met balbezit voor Real Madrid, voor Militao. Militao heeft de bal gepaast en dan komt hij bij Modric. Modric bal naar buiten. Dat is een goede bal. Moet de bal voor het doel komen. Maar dat is geen goede bal, maar wel de eerste hoekschop voor de Koninklijke. Want de bal vanaf de rechterkant door Carvajal voorgegeven wordt aangeraakt door Manchester City. Levert de eerste hoekschop op voor Real Madrid aan de rechterkant van het veld. Ja, dan zeg je zo wat. 34e minuut. Eerste hoekschop voor Real Madrid. Het is ook de eerste fase dat ze iets langer op de helft spelen van Manchester City. Al een paar minuten lang. Modric gaat die bal trappen. We hebben wat lengte voorin. Niet de lengte van Rudiger natuurlijk. Maar wel die van Militao die bijna bij de bal kwam. De bal wordt nu opgepakt voordat hij over de zijlijn komt bij Vinicius. Vinicius geeft een paasje naar voren. En naar Benzema die om zijn as draait. De bal weer terug heeft naar Kroos. Kroos van heel ver. Kroos! Oh, die raakt de lat! Kroos raakt de lat. Wat een fantastisch schot van afstand. En zo dichtbij is Real Madrid nog niet bij een doelpunt geweest. Dat hier bij dit afstandsschot van Toni Kroos. Ik denk dat het zeker is van 27, 28 meter. De keeper Ederson gaat naar de bal. Maar die komt er niet meer bij. Hij komt vol op de lat. En hier ontsnapt Manchester City. Ja, ik zei het al. Real Madrid wordt iets sterker. Ze gaan iets meer aanvallen. En het is nog zeker niet gespeeld. Ondanks de voorsprong voor Manchester City. Door die goal van Bernardo Silva is het 1-0. Dat is toch wel het mooie van voetbal. Je ziet hem echt 4, 35 minuten. Die Toni Kroos. En dan krijgt hij de bal voor zijn rechter. En haalt hij verwoestend en heel mooi uit. Maar die bal dus spat uiteen. Zoals het zo mooi heet en ook klonk. Op de lat boven Ederson. Die dus wel even wat te doen heeft. En dat heeft Manchester City nu ook. Eventjes weer de boel bijeenrapen. Goede bal binnendoor op Stones. Stones gaat lopen. Komt nu op de helft van Real Madrid. Bal buitenkant rechts. Is niet goed. Is zelfs heel matig. Dermate matig dat hij over de achterlijn gaat. Stones verontschuldigt zich bij Bernardo Silva. Die vrij stond. Maar de doeltrap mag genomen gaan worden door Real Madrid. Het is een echte wedstrijd. Het is een kraker van de wedstrijd. Manchester City, Real Madrid na 35 minuten. 1-0. Ja, Manchester City doet er alles aan op dit moment. Ze werken hard om te proberen dat beeld van de wedstrijd niet te laten kantelen. Om het overwicht te houden. Maar ja, ze spelen ook op zo'n hoog tempo in de eerste 25 minuten. Dat kan je niet 90 minuten lang volhouden. Je moet wel een beetje temporiseren af en toe. En Real Madrid is ook weer te goed om daar niet ook de schade van te kunnen ondervinden. Greedy is nu aan de linkerkant met Bernardo Silva die de bal daar naar hem toe komt brengen. Nu zich weer probeert aan te bieden. Maar Kroos krijgt hij mee in de dekking. Nu weer Greedy. Nu even vrijgelaten weer aan de linkerkant. Waarbij Carvajal hem veel te veel ruimte geeft. En nu is daar Gundogan. En daar is de kopbal. En Bernardo Silva maakt er 2-0 van. 2-0. Ja, in de fase dat het eigenlijk niet wordt verwacht. Scoort Manchester City eventjes een paar minuten. Real Madrid iets beter. Maar daar is dan de kans. En in de rebound wordt er raar gekopt door Bernardo Silva. Nu de man van de wedstrijd. Hij maakt zijn tweede goal in deze wedstrijd. 2-0. En de vraag is toch vooral, kan Real Madrid dit nog goed maken? Het grappige is dat hij pas één doelpunt scoorde in de 10 wedstrijden in de Champions League. Voorafgaand aan deze wedstrijd. En nu 2 keer in 1 helft. En zo belangrijk. Want het is de halve finale tegen Real Madrid. En nu moet Real Madrid minimaal 2 keer scoren. Om nog een mogelijkheid te krijgen. Prachtige aanval weer hoor. Het is al in eerste instantie dat de bal erin had gekund. Via Gundogan. Balletje binnendoor van Grealish. Heel fraai. Bal wordt nog tegengehouden. En dan in zeg maar de lege rechterhoek vanuit Bernardo Silva bekeken. Gaat de bal binnen. En is het Alaba die er alleen maar naar kan kijken. En ziet dat het 2-0 is voor Manchester City. En het stadion helemaal op zijn kop. Helemaal gek worden ze in Manchester. Want Manchester City leidt met Pep Guardiola juichend aan de zijkant met 2-0 tegen Real Madrid. En wat is het ook mooi is dit soort topteams niet voorzichtig gaan voetballen. Niet heel veel mensen achter de bal gaan houden. En ja, vooral om te proberen geen tegengoal te krijgen. En niet proberen om er een te maken. Nou ja, Manchester City is met een totaal andere instelling onder leiding van de trainer Guardiola. Zoals we eigenlijk ook wel van hem gewend zijn. Ja, van start gegaan. Die willen het spel maken. Die willen kansen afdwingen. Die willen niet voorzichtig spelen. Die willen ja, bijna Cruyffiaans spelen. Hè? Dus, de tegenstander op de knieën krijgen. En dat lukt in de eerste helft tegen Real Madrid. 2 goals. En nu zal Real Madrid toch echt moeten gaan komen. Het zal risico moeten gaan nemen. Het zal ook achterin weer ruimte moeten gaan weggeven. En dat zal ervoor zorgen dat we een open wedstrijd gaan krijgen. Ook in de tweede helft. We hebben nog een minuut of 7 te gaan in de eerste helft. En er ligt nog een minuutje of 2 aan blessuretijd. Camavinga nu de linksback van Real Madrid. Die een balletje naar voren geeft naar Modric. Die even om zijn as draait en de bal teruggeeft naar Toni Kroos, zo'n beetje bij zijn middellijn. Ja, het grappige is dat vorige week deze Bernardo Silva, die dus 2 keer heeft gescoord, echt terughoudend voetbalde. Als hij de bal kreeg, meteen terugspelend en ook veel verdedigend werk deed. Niet zo goed in aanvallend opzicht. En nu dan 2 keer scoren. Camavinga, nu in balbezit, zal een hele slechte nacht hebben. Want het is zijn directe tegenstander. Heeft de bal gespeeld op Luka Modric. Modric nu in de middencirkel. Gaat de helft van Manchester City op. Mag ver komen. Nu wordt hij aangepakt door Gundogan. En dan is het meteen balverlies voor Real Madrid. Moet er een overtreding gemaakt worden door Real Madrid. En is het een vrije trap voor Manchester City. En wat zegt scheidsrechter nou tegen Gundogan? Ja, ik heb geen idee. Die scheidsrechter is een beetje een aparteling. Ik zei al dat hij heel veel gele en rode kaarten geeft. Gemiddeld bijna 1 rode kaart per wedstrijd in de Champions League die hij heeft gefloten. En 4 gele kaarten gemiddeld per wedstrijd. Nu geeft hij aan dat er een elleboog was uitgedeeld door Gundogan. Maar dat hij dat niet bestraft heeft, maar wel gezien. De vrije trap was voor Manchester City. En vrije trap is genomen. Overtreding voor door Camavinga op die plaaggeest van hem, Silva. Ja, ik had ook de indruk dat Gundogan bij de scheidsrechter ging vragen naar de overtreding van Rodrigo om een gele kaart. En dat hij hem eventjes uit ging leggen waarom hij geen gele kaart had. Ja, inderdaad, zoals je zegt. Deze scheidsrechter nog wel een reputatie heeft, tenminste in de Champions League, dat hij snel de kaarten trekt. Nu doet hij dat niet. Hij wil het, ja, daar niet te snel mee beginnen, kennelijk. We krijgen wel een vrije trap nu. Voor Manchester City aan de rechterkant van het veld. Waar Vinicius even wordt weggestuurd bij de bal. Want die blijft er hangen voor Kevin De Bruyne. Die vrije trap wil gaan nemen. Opnieuw Militao en Alaba dicht bij Haaland. Als De Bruyne achter de bal gaat staan. Aan de rechterkant dus neemt hij die vrije trap. Ook Akanji, verdediger, is mee naar voren gegaan. Rodri zie ik daar ook in de buurt staan. En daar komt die vrije trap die heel slecht getrapt is door De Bruyne. Maar omdat hij ook weer slecht wordt verwerkt door Rodrigo, wordt het een corner nu voor Manchester City. Ja, ik moet denken aan Rudiger die vorige week een hele grote zak had. En daar zat Haaland in. Maar Haaland zit nu in geen enkel zakje zelfs. Want hij is gewoon heel belangrijk als ook bliksemafleider. Waardoor Bernardo Silva die doelpunten ook kan scoren. Hoekschop nummer 4 voor Manchester City in de eerste helft. Vanaf de rechterkant, rechterbeen van Kevin De Bruyne. Steekt zijn rechterhand op. Betekent meestal bij de eerste paal. De bal komt op een strafschopstip terecht. Wordt weggekopt, maar opgevangen door Bernardo Silva. Meteen terug naar de rechterkant. Maar daar zit Real Madrid tussen met Carvajal. Die aan de linkerkant daar stond. Maar zijn paas naar voren komt bij de andere bek, bij Kyle Walker. Ederson, de keeper, kan ook eens een keer in balbezit komen nu. Dat gebeurt niet zo vaak in deze eerste helft. Hij geeft de bal nu aan de linkerkant, waar Rodri nu de bal heeft. En de bal heel slim via Rodrigo over de zijlijn speelt. Zodat er weer wat rust komt na een mislukte tegenstoot, laten we het zo noemen, van Real Madrid. Heeft Manchester City weer de bal. En kan Guardiola weer wat rustiger gaan ijsberen. Je ziet de spanning, niet alleen in zijn gezicht. Je ziet het aan zijn hele lichaam. Hier gaat het om deze wedstrijd. De finale bereiken en dan hem winnen. En dan Manchester City bevrijden van een soort van trauma. Laten we het niet te zwaar maken, maar trauma is wel het woord. Wat tenminste sportief hier wel op zijn plaats is. Want zoveel druk staat er op het winnen van de Champions League bij Manchester City. Dat toch zo enorm veel heeft geïnvesteerd in dit elftal wat hier staat. Bernardo Silva nu aan de rechterkant voor Manchester City. Gaat pasen naar De Bruyne aan de rechterkant. De Bruyne bal binnendoor naar Rodri. Rodri bal breed naar Stones. Stones trekt aan de binnen. Speelt een uitstekende rol daar. Centraal op het middenveld. Wat meer naar voren spelen. Bijna een linie meer naar voren spelend dan vorige week. Toen was hij meer een verdedigende middenvelder. En nu een aanvallende middenvelder. Rodrigo heeft de bal gepaast op Akanji. Akanji kijkt om zich heen. Terug naar Rodrigo. Rodrigo halverwege de helft van Real Madrid. Bal naar buiten. Wordt weer gekaatst. En Grealish staat te wachten aan de zijkant. Krijgt hem niet. Gundogan krijgt hem. Terug naar Akanji. Akanji, Rodrigo. Rodrigo draaiend, kappend. En Grealish gaat nu de diepte in. Krijgt hem nog steeds niet. Want het gaat via Gundogan. De aanvoerder speelt hem binnendoor naar Stones. Stones weer terug naar Akanji. Ja, en zo wordt Real Madrid van het kastje naar de muur gestuurd. En dan zo'n splijtende paas. Maar die splijtende paas is te splijtend van De Bruyne richting Haaland. En dus balbezit heel even voor Real Madrid. Ja, heel even. Dit is typerend voor de eerste helft. Dat Valverde daar op het middenveld de bal krijgt aangespeeld van zijn eigen verdedigers van Real Madrid. En hem onmiddellijk ook weer kwijt kan. En dat levert ook heel veel frustratie op. Heel veel machteloosheid bij Real Madrid. Nu Bernardo Silva. Bernardo Silva vanaf de rechterkant komt naar binnen. Geeft een paas aan De Bruyne. De Bruyne nu even een misverstand weer met Haaland. Dat is trouwens ook wel redelijk vaak nog voorgekomen. Hè? Misverstandjes tussen De Bruyne en Haaland. Ze hadden nog veel meer open kansen kunnen creëren als die misverstandjes er niet waren geweest. Want Haaland, ja, hij is nog een paar keer gevaarlijk geweest met zijn hoofd. Maar had nog veel vaker in stelling kunnen worden gebracht dan tot nu toe het geval is. Nu Courtois ligt er boven zijn linker. Heeft een harde trap naar voren. En de bal komt dan terecht op het hoofd van Walker. En de bal is weer voor Rodri voor Manchester City. Benieuwd wat Real Madrid nog kan. Want het balbezit is weer voor Manchester City. Rodri, bal naar buiten naar Grealish. Die heeft even staan wachten daar. Kreeg de bal niet en nu weer wel. En maakt het Carvajal heel erg moeilijk steeds. Die buitenspelers van City zijn perfect in vorm. Ook deze Silva. Niet voor niets twee keer gescoord. Trekt naar binnen. Silva schiet. En dat is in de armen van de keeper van Real Madrid. Thibaut Courtois. Daar maak je hem niet ongelukkig mee. Dit zijn ballen die hij graag heeft. Hij gooit hem meteen naar Modric. Via Camavinga gaat de bal dan terug naar Modric. Modric kan zijn stempel nog niet drukken op deze wedstrijd. Maar dat geldt voor niemand van Real Madrid. Nu ook weer bijna balverlies door, wat heet, helemaal balverlies. En daar komt Kevin De Bruyne. Tweede paal. Daar komt de kans voor Grealish. Nee, hij krijgt hem niet onder controle. En heeft de bal nog altijd. En moet hem dan even terug gaan spelen. Ja, Grealish nog altijd in balbezit. Nee, legt hem weer terug naar naar Gundogan, naar Rodri, Rodri weer. We komen weer bij het strafschopgebied aan van Real Madrid. Bernardo Silva aan de rechterkant. Geeft hem mee aan de rechterkant aan De Bruyne die nu met een voorzet komt. Daar komt het handje aan van Courtois. Gundogan en Haaland legt hem weer terug. Akanji in het strafschopgebied. En de bal gaat dan via Alaba over de achterlijn. Wat heeft Real Madrid het moeilijk. Ook in deze laatste fase. Inmiddels de blessuretijd van de eerste helft. Ja, en de vraag je toch af, zou Real Madrid straks in de rust nog even gaan denken aan de tweede wedstrijd vorig jaar toen het ook de halve finale was. En toen Manchester City leek door te gaan, maar dankzij twee doelpunten toen in blessuretijd dwong Manchester City nog een verlenging af. En in die verlenging won Real Madrid alsnog. Zou dat weer kunnen? Ja, dat is toch iets wat ze meenemen. Maar ja, Manchester City is ook weer een jaartje ouder. Heeft ook weer een jaartje meer ervaring. Dat zullen ze toch niet zich een tweede keer laten overkomen. Nu dan een corner voor Manchester City achter de bal. Grealish. Grealish met de bal voor het doel. Met één vuist is het Courtois die de bal wegbokst. En dan is het rust. Hebben we een doelpunt gezien in de 23e minuut van Silva. Op assist van De Bruyne. En in de 37e minuut weer deze Portugees Bernardo Silva. En die zorgt voor de riante tussenstand bij rust. Manchester City 2. Real Madrid 0. Yeah. Ja, lekker niks aan de hand. Muziekje voor de oudere jongen onder ons. Robert Palmer met I'll Be Your Baby Tonight. Wel van alles aan de hand bij FC Groningen. Dagblad van het Noorden publiceerde vanochtend een artikel waarin het stelt dat de club wordt gegijzeld door hooligans. Afgelopen zondag werden er rookbommen op het veld gegooid en kwam er opnieuw een supporter op het veld. De club zegt er alles aan te hebben gedaan om ongeregeldheden te voorkomen, maar is er dus niet in geslaagd. Evert van Dijk, de hoofdredacteur van de regionale krant, legt uit hoe hooligans erin slagen vuurwerk mee naar binnen te smokkelen. Wij hebben aanwijzingen, mijn verslaggevers, dat via of supposter of via beveiligers die de andere kant op kijken, of via horecapersoneel, er toch allerlei spullen naar binnen worden geladen. Of via de grote spandoeken die ze hebben, die ze opgerold naar binnen laden, dat er binnen de rookpotten zitten. En dat het nu niet voldoende gecontroleerd is. En dan lees ik ook dat er tegen mensen wordt gezegd: ik weet waar je woont, ik weet waar je kind naar school gaat, jij houdt nu je mond. Ja. Wat moet je dan? Nou ja, ja, ik denk dan professionele beveiligers die daar niet bang voor zijn. Politie. Maar niet vrijwillige supposter of anderszins. Het is te vrijblijvend waarschijnlijk hoe het is aangepakt. Welke mensen zitten hierachter? Want ik heb de Noordtribune. Daar zitten ook normale mensen, zullen we maar zeggen. Maar dus ook de harde kern die dit soort dingen doet? Ja, het zijn jouw woorden dat dat geen normale mensen zouden zijn. Er zitten denk ik wel 3000 mensen. En een deel daarvan is ook nog de oude Z-site van het vorige stadion van FC Groningen, Oosterpark, Zaagmuldersweg, de harde kern. En die is zeer ontevreden over wat er dit jaar bij FC Groningen is gebeurd. Heel begrijpelijk, want het is een dramaseizoen. Degradatie. En die reageren daar deze wijze op. Ja, maar als je wat meer inzoomt op die harde kern, zonder namen te noemen, wat valt erover te zeggen? Want ze hebben dus macht, ze gijzelen de club. Ja, omdat ze zeer intimiderend gewelddadig zijn. Zitten mensen met strafblad tussen, zitten mensen met stadionverbod tussen. En de club slaagt er niet in om die mensen buiten de deur te houden. En ze hebben een heel eigen agenda, zeg maar. Ze zijn veel meer gericht op het veroorzaken van relletjes, zeg maar, dan om de club te steunen. Hoe leeft het hier? Wat is dit het gesprek van de dag, de afgelopen dagen? Nou, het leeft in die zin dat mensen zich afvragen: waarom ga ik daar nog heen? Ik doe mezelf geen plezier meer. Dus het is heel slecht voor de club. Het heeft een heel grote impact op supporters, op sponsors. En keren zich af van FC Groningen door dit kleine groepje supporters. Al dus Dagblad van het Noorden, hoofdredacteur Evert van Dijk tegen verslaggever Angelo Terwiel. Gaan we naar morgen, want dan speelt AZ een van de belangrijkste wedstrijden in de geschiedenis van de club. In eigen huis gaan ze de 2-1 achterstand tegen West Ham United in de halve finale van de Conference League proberen om te buigen. En AZ-trainer Pascal Jansen heeft op basis van de eerste wedstrijd vertrouwen in een goede afloop. We hebben een paar momenten gekend in Londen. Eén bepalend moment voor de goal. Maar daar moeten we morgen meerdere momenten van hebben. Is het belangrijk dat je dan een aantal spelers terug hebt? Carlsen kan daar belangrijk in zijn. In de slotfase misschien ook wel Dani de Wit. Kerkes, die met assist een rol kan vervullen. Het is altijd lekker om te kiezen. Ja. Maar het zijn wel sleutelspelers. Nou, het zijn belangrijke jongens. Maar volgens mij kenmerkt één eigenschap heel duidelijk van onze selectie is dat we het samen doen. En het feit dat ze weer beschikbaar zijn, maakt ons weer sterker. Ze waren er niet bij in Engeland. En nu zijn ze wel weer beschikbaar. Tegen Anderlecht lukte het heel, heel vroeg in de wedstrijd. Is dat morgen ook het natuurlijk het ideale? Maar zie je ook een scenario dat je inderdaad geduldig moet zijn? Ja, ja. Ik hoop natuurlijk op een scenario zoals tegen Anderlecht. Laat dat duidelijk zijn. Maar we zullen misschien ook toch wel wat geduldiger moeten zijn op bepaalde momenten. Want we moeten de kwaliteit van West Ham moeten we ook zeker niet onderschatten. Ja, toen ging het ook over geloof. Dat was een beetje mijn schuld, omdat ik er wat minder geloof in had dan jullie, geloof ik, voor die wedstrijd. Is je vergeven, hoor. Ja, nou ja, het maakt sowieso niet zoveel uit voor het resultaat. Maar die wedstrijd tegen Anderlecht, heeft dat wel iets gedaan met dat je in ieder geval weet dat het toen kon, dan kan het nu ook? Ja, Anderlecht is een onderdeel van dat hele proces. Ja, we gingen vanuit de kwalificaties gingen we een lange reeks in. Vervolgens hebben we de groepsfase behaald. Dat versterkt dan het geloof. Vervolgens gaan we met één nederlaag gaan we richting de knock-out. Dat versterkt ook weer het geloof. Vervolgens treffen we Lazio. Dat heeft ook weer het geloof versterkt. Dus het is gewoon een proces waarin we zitten. Zowel nationaal als internationaal. Wat ons iedere week weer sterker maakt. Tot slot, over jou persoonlijk. Want stel je voor dat je finale haalt. Ik hoorde Arne Slot zeggen van de week dat hij in een andere categorie trainers terechtkomt. Hè, nu hij een prijs heeft gewonnen. Jij bent altijd heel cool en collected. Hoe ervaar jij dat je in deze fase van het seizoen nog in dit toernooi zit? Speelt om plek 3 in de Eredivisie? Ja. Is toch best bijzonder? Ja, is ook bijzonder. Dat realiseer ik me ook wel, hoor. Aan de andere kant, het is voetbal. En morgen zal de beslissing vallen wie naar de finale gaat. Wij hebben er alle overtuiging in en het geloof erin dat wij dat gaan halen. En volgens mij hoort dat ook zo te zijn. En gelukkig is het ook nog steeds een wedstrijd waardoor dat zeker mogelijk is. Wat je terecht ook aanhaalt is de Eredivisie. Wij hebben absoluut niet ingezet op één paard. We hebben beide competities heel hoog zitten. Dus we hopen gewoon dat we daar in slagen. Plek 3 is nog steeds het doel. En morgenavond eerst het doel bereiken en dat is de finale. Pascal Jansen vertelde het aan Jeroen Stekelenburg. En die halve finale natuurlijk helemaal te volgen bij ons in Langs de Lijn en Omstreek. Dan anders sportnieuws. De Grand Prix van Emilia-Romagna in Italië gaat komend weekend niet door. De regio in Noord-Italië wordt geteisterd door noodweer. En er zijn hevige overstromingen en aardverschuivingen. De organisatie vindt het niet verantwoord om de race door te laten gaan. En volgens Lewis Hamilton is dat een verstandige beslissing. I think this is the right decision. And our thoughts and prayers are with everyone that is there on the ground. And wishing all the emergency services all the best there, obviously. We wish we could be racing, but this is definitely the right decision. Het is nog niet bekend of de race later wordt ingehaald. En dan nog een keer Groningen, laatste wedstrijden van het seizoen helemaal zonder supporters. Vitesse laat komend weekend geen Groningse uitsupporters toe. En de burgemeester van Groningen heeft na de ongeregeldheden van afgelopen weekend besloten dat de Euroborg tegen Sparta, de laatste thuiswedstrijd, leeg blijft. We hebben gezien dat de afgelopen weken eigenlijk veel onrust is in het stadion. We hebben heel veel maatregelen genomen om die onrust te voorkomen. Blijkt niet genoeg te zijn. En dat is eigenlijk de reden dat we samen met de club hebben besloten om dan de wedstrijd zonder publiek te laten spelen. Henk Vrezer is door RKC gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer. Vrezer tekent voor 2 jaar in Waalwijk en volgt Jozef Oosting op. Die vertrekt naar FC Twente. Vrezer was tot de winterstop trainer van FC Utrecht, maar moest daar vertrekken nadat hij Amin Younes bij de keel had gegrepen tijdens een trainingskamp. En ik vertel u nog dat de 11e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Duitser Pascal Ackermann. Hij was de snelste in een sprint. Milan kwam heel hard aan, maar werd op Bandik de tweede en Mark Cavendish werd derde. Geraint Thomas blijft de leider in het algemeen klassement. Maar er was een valpartij waarbij de hele top 3 van het klassement betrokken was. En Gegenhardt, zijn ploeggenoot, overleefde dat in die zin niet. Moest per ambulance naar het ziekenhuis en heeft dus de Giro verlaten. Later vanavond meer sportnieuws en zometeen ook de tweede helft in de halve finale van de Champions League. Manchester City tegen Real Madrid. De ruststand al daar nu 2-0. Graag tot zo. NPO Radio 1. Dit jaar bestaat hiphop precies een halve eeuw. De Nieuwsbv viert dat met een speciale uitzending met deskundige gasten, live optredens en niet te vergeten mijn co-MC. Rotjoch door je speakers. Hiphop Hemelvaart. Morgen om 12 uur bij BNN Vara in de Nieuwsbv. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Maandag opstart koffie, lunch of vrijmibo. Albert Heijn bezorgt al je boodschappen voor op het werk. En vandaag besteld is morgen al bezorgd. Met volumevoordeel tot van 25%. Ontdek het ook op ah.nl/zakelijk. Kom naar Sieraad Art Fair. Daar koop je de meest unieke sieraden en juwelen direct van de ontwerpers. 18 tot en met 21 mei, Gashouder Amsterdam. Kijk op sieraadartfair.com. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO Mees Pierson minder spannend is dan u denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. U kunt uw inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heeft u meer controle. Dat begint met vermogensplanning. Daarmee bespreken we samen uw wensen en mogelijkheden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamromeespierson.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. NPO Radio 1. 10 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De kans wordt steeds groter dat de belangrijke temperatuurgrens van 1,5 graad opwarming overschreden wordt. Volgens de klimaatorganisatie van de VN is er 66% kans dat die grens de komende 5 jaar gepasseerd zal worden. Eerder werd die kans nog op 50% geschat.

Bernardo Silva, die eventjes moest hardlopen. Want hij stond op een andere plaats dan hij normaal stond. En moest die bal die hij slecht gaf ook weer herstellen. Dat deed hij goed. Balbezit voor Real Madrid. Geen wissels aan geen van beide zijden. Vorige week helemaal geen wissels. De hele wedstrijd gezien van Manchester City. Dus de 11 spelers van vorige week die nu ook weer begonnen aan de wedstrijd, hebben vorige week de wedstrijd afgemaakt. En het zou me niet verbazen als op een gegeven moment Pep Guardiola denkt van nou, ik laat deze jongens het gewoon doen. Een beetje fluiten van het publiek, want Toni Kroos heeft de bal. Krijgt een klein tikje van Kevin De Bruyne en dus de vrije trap mee. Ja, De Bruyne geeft hem onmiddellijk een hand om dat maar weer goed te maken. Kleine verontschuldiging in de richting van de scheidsrechter voor het lichte tikje tegen Kroos. Fijne speler hoor, De Bruyne. Dat zie je ook op dit soort momenten weer. Modric. Bezorgt de bal bij Valverde. Krijgt hem dan weer terug. En dan weer een technisch foutje van Modric. Het is toch wel een zwakke schakel vanavond hoor bij Real Madrid. Maakt heel veel technische fouten. Militao nu in balbezit voor Real Madrid. Kreeg ook weer een tikje eventjes van De Bruyne. En de bal gaat nu naar Alaba. En de bal gaat nu naar de linkerkant naar Camavinga bij Real Madrid. Nou ja, Modric is echt niet op dreef. Nu heeft hij weer de bal. Draait wel aardig weg bij Rodri. En geeft hem aan Vini. Er schijnt een speler mee te doen bij bij Real Madrid, die heel erg goed is. Maar die heeft nog geen bal gehad. Misschien nu? Ja, nee, hij krijgt hem nog steeds niet. En dan is het Benzema die de bal heeft. En hij is Rodrigo, de Braziliaan die zo goed kan voetballen, maar nog geen bal heeft gehad. Nu Militao voor de Real Madrid. En je hoort het publiek, die zijn dat niet gewend dat Real Madrid balbezit heeft. Nu dan de bal richting Militao. En dan is de overtreding daar. En de eerste gele kaart. De eerste gele kaart voor Manchester City na de overtreding. Eens even kijken, wie maakt die overtreding? Ruben Dias. Ja, Ruben Dias. En die maakt de overtreding op Vinicius. En dus de eerste gele kaart voor de verdediger van Manchester City. De Portugees Ruben Dias. Ja, het is beslist geen zware overtreding. Daarvoor is hij ook niet gegeven. Maar er zat wel een veelbelovende aanval aan te komen. Daardoor waarschijnlijk trekt de scheidsrechter deze gele kaart, dat zal toch echt de overweging zijn geweest. Want ik heb wel zwaardere overtredingen tot nu toe gezien in de eerste helft in deze wedstrijd. Waarbij nu Real Madrid, als het nog wat wil, ja, toch wel indruk zal moeten maken. En enige ongerustheid teweeg zal moeten brengen. Dat vooral, het is ook een mindgame bij de spelers van Manchester City. Nu dan Kroos achter de bal, voor het Alaba. Alaba met links. Zo. En wat een redding van Ederson. Een bal die overdreigt te gaan, maar dan toch ineens nog daalt. En waarschijnlijk wel onder de lat zou zijn beland. Een gevaarlijke mogelijkheid uit de vrije trap. Bij deze trap van Alaba en een mooie redding van Ederson. Ja, nu zijn er twee ballen in het veld. Dat mag niet. Dus gaan we de hoekschop opnieuw krijgen. Scheidsrechter schiet de bal met rechts over de achterlijn. En zegt dan, dan komt Vinicius weer zeuren. Joh, je staat 2-0 achter. Ik zou niet zoveel zeuren. Ik zou gewoon zorgen dat je weer snel in balbezit komt. Want met twee ballen in het veld, dat weet ook Vinicius, kan er niet gespeeld worden. Oh, het was al balbezit voor. Ja, eens even kijken wie nu de bal krijgt. Ik denk dat de bal naar Ederson gaat. En dat de hoekschop niet opnieuw wordt genomen. Het wordt een scheidsrechtersbal. Ja, een scheidsrechtersbal. Maar hij stuurt wel de mensen van Real Madrid weg. En Vinicius zegt, ja, maar die bal werd door mensen van Manchester City in het veld gegooid. Maar de scheidsrechter heeft beslist dat het een bal voor de keeper was. En dus wordt hij nu heel slecht aangespeeld. Ederson speelt de bal naar de rechterkant. Balbezit voor Manchester City. Overtredingtje. Nee, ja. Inworp voor Real Madrid. Dat wil graag die aansluitingstreffer heel snel maken. Ja, we zien toch een iets ander Real Madrid. Dat in ieder geval veel de bal heeft gehad tot nu toe. We zijn 7 minuten onderweg in de tweede helft. Nu weer een misverstand, laten we het zo maar noemen. Tussen De Bruyne en Haaland, wat we al zo vaak hebben gezien. De Bruyne dacht dat Haaland al vol in de sprint was om die bal te geven. En hij gaf de bal dan ook veel te diep voor Haaland. Die onmiddellijk al zag dat hij daar niet bij zou kunnen. En de bal is dus weer voor Real Madrid. We zien toch wel iets anders. Dat ja, er iets meer geloof is bij Real Madrid. Dat ze het wel mensen iets moeilijker kunnen maken. Want ze proberen het wel. Maar nu weer een volkomen mislukte paas die nu terechtkomt bij Manchester City. Een slordig balverlies weer van Real Madrid. En nu is hij Greedy's aan de linkerkant. Die Gundogan daar eventjes aanspeelt. Gundogan de aanvoerder. Komt nu het strafschopgebied binnen. Komt drie spelers tegen van Real Madrid. Nu een balletje naar de linkerkant. Naar Greedy's. Greedy's probeert er langs te komen. Maar komt niet langs Carvajal. Bel via Carvajal een hoekschop voor Manchester City. Daar is hij dan ook wel zeer tevreden mee. Ja, terecht. Want dat doet hij goed. Het was misschien wel het meest haalbare. Het hoogst haalbare. Voor Grealish die een uitstekende eerste helft speelde. Allebei de vleugelaanvallers waren in topvorm. Tot nu toe Grealish aan de ene kant en Bernardo Silva aan de andere kant. Eens even kijken. Dit is hoekschop nummer 6 voor Manchester City. We hebben er 2 tot nu toe gehad voor Real Madrid. Haaland neemt zijn plekje weer in de buurt van keeper Courtois. En dan gaat hij kijken hoe Grealish die hoekschop gaat nemen vanaf de linkerkant. Daar komt hij. Richting tweede paal. Kan hij gekopt worden? Ja. Maar hij wordt weggekopt door Modric. En dan... Ja, ik wou zeggen een heel hard schot. Maar dat schot kwam er niet. Omdat daar heel goed tussen zat Valverde. Die speelt de bal de diepte in. Maar Vinicius kan er niet bij. En dan Ederson. Die met het linkerbeen heel veel overzicht houdt op Grealish. Ja, Real Madrid speculeerde hier ook na de corner van Manchester City op een hele snelle tegenstoot. Zo hebben ze wel eens vaker toegeslagen met Vinicius op snelheid weggestuurd. Maar ja, toen kwam in één keer met grote passen Walker over hem heen. En die bleek in deze sprint nog sneller te zijn dan Vinicius. En die bracht de bal in één keer weer terug bij zijn eigen doelman. Walker heeft al verdedigend het nodige gepresteerd in deze wedstrijd. Als er al eens een keertje een tegenaanval van Real Madrid dreigde. Bernardo Silva zien we nog een keertje bij een poging om uit te halen. Waarbij hij ook zelf lichtjes werd geraakt. Lichtjes door de tegenstander. Overigens reageerde de scheidsrechter daar niet op. Nu dan een vrije trap. Ruben Dias, centraal in de defensie bij Manchester City, geeft de bal mee aan Rodri. Die dan weer heel hard loopt langs Modric en de bal kan afgeven. Ja, het verschil met de eerste helft voor Real Madrid is dat Real Madrid probeert wat hoger druk te zetten, zoals dat zo mooi heet. Dus wat eerder de aanval van Manchester City aan te pakken. Nu met Stones, die even opgejaagd wordt. Maar dan moet er goed worden overgenomen en dat gebeurt niet. Grealish aan de linkerkant langs Carvajal, makkelijker langs. Ja, dit is een hele kaart, een zekere. Hij moet er zelf om lachen, Grealish. Hij was zoveel sneller dan Carvajal. En Carvajal kon maar één ding doen. En dat is zijn tegenstander met handen en voeten tegenhouden. Want Greedy speelt een waanzinnig goede wedstrijd. Het shirt wordt nog even getest. En de scheidsrechter, nou die zag het wel. En als de scheidsrechter geel kan geven, dan doet hij het. En moest ook nu Dani Carvajal gele kaart. Ja, het is vrij vergelijkbaar. Ook hier was een grote kans uitgekomen. Waarschijnlijk als Carvajal die man niet had vastgehouden. Grealish, waardoor deze vrije trap ook bijzonder terecht is. En de gele kaart ook. Er was ook niet echt een protest van Carvajal tegen die gele kaart. Ik wil ook wel wat zeggen. Nu De Bruyne achter de bal. Haaland kiest al positie bij deze vrije trap. Die genomen wordt met de rechtervoet vanaf de linkerkant. Maar die hele zwakke bal, waarbij Carvajal die bal ineens kan wegwerken. Dat doet hij trouwens ook niet overtuigend. Waarna aan de linkerkant De Bruyne er weer vandoor kan met de bal. Nu de bal weer inhoudt voordat hij over de achterlijn gaat. En nu een medespeler vindt Grealish. Grealish, ja, raakt die bal zelf als laatste. Dus zal dit een doeltrap worden. Balbezit weer uit handen van Manchester City. En Real Madrid heeft weer de bal. Er is nog altijd een beetje hoop voor Real Madrid in deze wedstrijd, die toch helemaal de kant op is gegaan van Manchester City. Ik zie veel mensen van Manchester City nu warm lopen. Onder andere Laporte en ik zie Mahrez en Phil Foden staat daar zich warm te maken. Want het is wat kouder geworden in Manchester. Het is rond 12 graden. Het heeft zojuist een klein beetje geregend. Zo zag ik als er balbezit is voor Carvajal. De man van de gele kaart zojuist speelt de bal op. Inderdaad, hij is aanwezig, Rodrigo. Maar de bal meteen weer afgegeven. En dan gaat de aanval via de linkerkant voor Real Madrid met Benzema. Ja, die staat op een plek waar hij eigenlijk niet hoort te staan. Want hij moet doelpunten maken. Dus moet hij in de spits staan daar waar nu Vinicius staat. De bal wordt niet al te snel rondgespeeld. Met weer Benzema. Halverwege de helft van Manchester City naar Modric. Modric, balletje terug naar Kroos. Kroos helemaal terug naar eigen helft. En ja, zo kom je niet echt vooruit. Zeker niet als je 2-0 achter staat. Modric in balbezit voor Real Madrid. Ja, dat zien we inderdaad regelmatig. Benzema die zich laat vallen naar de linkerkant, naar de zijlijn of naar de rechterkant. Daar is hij ook wel te vinden. En ja, dan zien we niet dat Vinicius of Rodrigo, de vleugelspitsen, daar in het centrum opduiken. Nee, het centrum is dan vrij leeg. Ja, en dan wordt het moeilijk om doelpunten te maken. Bovendien Ja, Benzema, als hij al voor in de bal krijgt op de spitspositie, dan is hij helemaal leeg. Want hij verdedigt ook nog eens heel fanatiek mee. Dan is hij al zijn krachten kwijt. En die wil Benzema toch wat op zijn domme krachten. Overtreding. Ja, van Militao, ja. Moet hij toch gewoon zijn krachten gebruiken. Militao, de verdediger die nu helemaal op de helft van Manchester City, zo in de buurt van het strafschopgebied, vijandelijke strafschopgebied, maakt hij een overtreding. Ja, ook eentje uit frustratie, omdat hij er zelf nauwelijks meer werkt, omdat hij al die meters naar voren heeft gemaakt en dan niet wordt aangespeeld. Ja, zodat er weer rust is. Hij kan hier zo een gele kaart voor krijgen. Zeker. En het is de centrale verdediger. Op de helft van Manchester City maak je zo'n overtreding. Dat is inderdaad frustratie als City weer balbezit heeft aan de rechterkant. Haaland, nog niet gezien in de tweede helft. Maar heel belangrijk in deze wedstrijd als bliksemafleider. Twee goede kansen gehad en dat waren twee geweldige reddingen van Courtois. En nu dus Militao die weer balbezit heeft en hem nogal lastig terugspeelt op Courtois. Die aan de rechterkant Carvajal vindt. Ja, denk je ook niet dat inderdaad de analisten in de Spaanse pers, en dat zijn er nogal wat, zeker die, de kranten die heel kritisch zullen zijn, dat die ja, vernietigend zullen schrijven over de keuze voor Militao. En vooral over het, ja, over de bank laten van Rüdiger tot nu toe. Terwijl hij het zo goed gedaan heeft tegen Haaland een week geleden. Ja, dat zal toch. Maar goed, daar zal Ancelotti zich weinig van aantrekken hoor. Die kan wel tegen een stootje. Benzema probeert Valverde te bereiken. Nu weer overname Manchester City. Waarbij De Bruyne eens een keer balverlies leidt. Maar hij krijgt de bal snel weer terug van Valverde. En dan een mooi paasje op Grealish. Grealish, ja, even geen balletje naar voren geplaatst, maar weer terug. Er is rust bij Manchester City. Ja, goed spelen door Bernardo Silva. Nu aan de rechterkant de man van twee doelpunten. Het staat 2-0 in de 60ste minuut van de halve finale van de Champions League. En 10 juni. In Atatürk in Istanbul. De wedstrijd Inter tegen. Vraagteken. Maar dat vraagteken kan met potlood al worden ingevuld. Want dat zal dan Manchester City zijn. Mooie finale tussen twee ploegen. Die er naar hunkeren om weer een echt grote prijs te halen. Want ja, vergeleken bij de Champions League is toch een landskampioenschap. Maar een klein beetje nu De Bruyne goed doorgezet. De Bruyne bal binnen door. Komt bij Gundogan. Gundogan krijgt hem niet onder controle. Omdat hij hem eigenlijk niet verwachten. Want hij kwam via Carvajal in zijn voeten terecht. En dat verwachtte hij niet, want het paasje was niet goed genoeg. Maar hij kreeg ondanks dat een enorme kans die hij niet wist te benutten. Ja, het was bijna een onbedoelde assist van Carvajal op Gundogan. Het was er bijna 3-0 geweest en dan was het definitief gebeurd. Nu mag Real Madrid toch een beetje hopen. Zeker nog als ze nu ten aanval gaan en we Benzema. We zien nu aan de rechterkant waar hij weer eens een bal komt halen. Carvajal, de rechtsback, legt hem breed op Modric. Die krijgt geen kans om te schieten. En Grealish verdedigt nu mij in zijn eigen 16 meter gebied. Ja, en nu een blok, een stevig blok van Modric. Waarbij Grealish pijn heeft, natuurlijk gefloten voor een vrije trap. Ja, Modric moest Grealish eventjes tegenhouden. Anders was er een snelle tegenaanval van borst, Manchester City gekomen. Ja, dit zijn overtredingen die je ook zelden ziet van Modric. Ja, hij moest hoe dan ook worden tegengehouden. Ja, ik denk niet dat dit een overtreding is. Of een bewustie is. Hij staat daar. Wel een overtreding. Het is een overtreding, maar geen bewustie. Want Grealish komt gewoon tegen hem aan. Heeft natuurlijk pijn. Dat kan me voorstellen. Want die schouder, dat weet Modric ook. Dat als hij gewoon blijft staan, dan heeft hij zelf grote schade. En nu eventjes een halve draai naar rechts. Dan zet hij zijn schouder erin. Dat moest hij ook wel uit zelfverdediging. Balbezit voor Vinicius aan de linkerkant voor Real Madrid. Raakt de bal weer kwijt. Want daar speelt Walker ook een uitstekende wedstrijd. Heeft hem ingeleverd bij de man van de wedstrijd tot nu toe. Bij Bernardo Silva die gepaast heeft op Gundogan. Ruim een kwartier gespeeld in de tweede helft. We zagen net nog een mooie statistiek inmiddels. 60% balbezit in de tweede helft voor Real Madrid. Tegen 40% uiteraard voor Manchester City. Maar ja, dat zegt nog niets over de rust in het spel van Manchester City. En ja, ook nu weer gaat er een balletje. Wordt breed gespeeld in het strafschopgebied van Real Madrid. Het levert weer wat paniek op, maar Courtois speelt de bal naar de linkerkant. En vanaf de linkerkant probeert dan Real een aanval op te bouwen. Met Vinicius, die gaat versnellen. Hij wordt neergehaald door Gundogan. En daar zal dan een gele kaart gaan volgen, inderdaad. Een derde gele kaart in deze wedstrijd. En die is voor de aanvoerder van Manchester City vanwege het neerhalen van Vinicius. Ja, geel noteren wij. En natuurlijk moeten ze wel uitkijken, die mannen met een gele kaart nu achter de naam, dat ze niet een tweede gele kaart pakken. Want als je dan in de finale komt, dan mis je hem. En dat zou balen zijn. Ja, ik weet niet hoe ik dit moet inschatten. Of het eerder 3-0 of eerder 2-1 wordt. Je zou nu even zeggen eerder 2-1. Terwijl er een wissel gaat komen volgens mij. Inderdaad, Rüdiger. Ja, Ancelotti ziet zijn fout in. Luka Modric gaat naar de kant. En de Duitse Rüdiger, die vorige week een wereldwedstrijd speelde, ervoor zorgde dat Haaland maar 21 keer de bal aangeraakt had, komt nu in het veld voor Luka Modric. Ja, dan zal Rüdiger in de verdediging gaan spelen. Dan is het... Er zal er toch eentje worden doorgeschoven. Dat zou Militao wel eens even kunnen zijn. Want ja, zal er toch niet... Ik denk die Fransman Camavinga, dat die naar het... Dat zou ook kunnen, maar dan moet, dan moet er Alaba naar linksback gaan. Dat zou ook nog kunnen. Courtois. We zullen het spoedig gaan zien. Courtois nu met een ros naar voren waar geen ploegenoot bij kan. Geeft ook Real Madrid zo weer het balbezit uit de handen. Nou ja, Ederson heeft de bal weer. Eens even kijken hoe het allemaal opgesteld gaat worden bij Real Madrid. Nu Rüdiger erin komt. Ja, dit is toch inderdaad terugkomen op je beslissing. Waarbij Rüdiger dus buiten de basis zou worden gelaten. Ik denk dat dit hem op veel kritiek zal komen te staan als Real Madrid inderdaad wordt uitgeschakeld. Waar het nu naar uitziet. Rodri gaat een aanval opzetten. Manchester City in balbezit. Ja, en Camavinga is inderdaad een linie opgeschoven naar het midden. Alaba en aan links de linkerkant speelt nu Alaba als, als back. Bal gaat over de zijlijn. Laatst geraakt door Toni Kroos. En dus een inworp voor Manchester City. Waar Bernardo Silva de bal mag gaan gooien. Doet dat op Kevin De Bruyne. De Bruyne, het blijft een wonder dat hij zo matig speelt in het Belgisch nationale team. En zo verschrikkelijk goed bij Manchester City. En dat heeft toch te maken met de trainer die hij heeft bij City. Met Pep Guardiola. Nu balbezit voor Gundogan. Die een beetje de hele tijd niet mocht spelen onder Pep Guardiola. En nu al een paar weken, of eigenlijk een 2 maanden, de voorkeur krijgt. En dan gaat de bal naar rechts. Naar Bernardo Silva. Naar Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne terug naar Bernardo Silva. Bernardo Silva naar Gundogan. Inmiddels in de... In de 16 meter gebied van Real Madrid. En nu een overtreding. En een behoorlijk ook weer van Kevin De Bruyne. Het is bepaald niet zijn eerste. Hij steekt zijn vingertje omhoog en zegt de tegenstander laat zich vallen. Ik deed helemaal niets. Maar de scheidsrechter heeft er wel degelijk voor gefloten. De Bruyne zal zich daarbij neer moeten leggen. Nu Rodrigo namens Real Madrid dat weer een aanval probeert op te zetten. En de rechterkant gaat zoeken waar Carvajal zich dan bij de middenlijn ophoudt. En Rodrigo krijgt de bal onmiddellijk weer terug. En Carvajal aan de rechterkant, die wordt nu overgeslagen. Bij Militao nu toch weer oog heeft voor Carvajal. Maar inmiddels is Grealish daar ook weer om hem te dekken. Rüdiger met een balletje naar de breedte. En nu wordt Benzema eindelijk in de spitspositie bereid. Kan hij hem eindelijk aannemen en laat hij hem van zijn voet springen. En is hij weer de bal kwijt op de positie waar hij gevaarlijk kan worden. Nu een mooi hakballetje. En daar is Kevin De Bruyne weg. Kevin De Bruyne achtervolgt. En probeert de bal naar Haaland te spelen. Maar uitstekende meeverdedigende actie nu van Camavinga. Die ervoor zorgt dat het balbezit terug is bij Real Madrid. Hij moest er snel achteraan, want hij speelt nu op het middenveld. Maar hij weet precies hoe je moet verdedigen. En dat deed hij goed. Nu de voorzet komt weer niet aan bij Benzema. Zojuist was het een beetje hard ingespeeld. Het was heel moeilijk om die bal onder controle te krijgen. Bernardo Silva heeft de bal. Speelt hem eventjes breed naar Akanji. Akanji naar de linkerkant. Hij is overal te vinden ook hoor, Kevin De Bruyne. Nu weer aan de linkerkant speelt de bal naar Gundogan. Gundogan eventjes een 1-2'tje met Rodri. Dit is een slechte bal van Stones. En kan overgenomen worden door Real Madrid. Vinicius aan de linkerkant. Benzema. Benzema nu in het 16 meter gebied van Manchester City. Nu maar eens terugleggen. Daar is Kroos heel goed verdedigd. Daar is nog een speler die zich ervoor werpt. Ederson, de keeper, kan nu een ros naar voren geven. In de richting van Haaland. Die wordt daar klemgezet door Militao. Dan Haaland, die nog eventjes uitdeelt aan Camavinga. Die kan er wel tegen. En Haaland wordt nu eventjes teruggefloten door de scheidsrechter. Die krijgt een vermaning omdat hij niet bij de bal kwam nadat Militao er net iets eerder bij was dan hij. Dat vond Haaland niet fijn. En dus gaat hij eventjes door. Ja, Real Madrid heeft daardoor weer de bal. Genieten is het van deze wedstrijd van twee grootmachten. En ik let vooral op Haaland, want ik ben daar echt wel heel erg fan van geworden. De man die al 36 doelpunten in de Champions League heeft gescoord. Onder andere bij Dortmund en nu dus bij Manchester City. Hij nog maar 22 als ik het wel heb. Dat is toch wel ongelooflijk. Met balbezit voor Camavinga, die de bal breed geeft. Kan er een aanval via Benzema? Nee. Die wordt weer van de bal afgelopen. En dan is de Bruyne weg. En die ziet dat er heel veel ruimte is. Maar alleen Haaland is mee. Nu komt Militao mee terug. Haaland wordt aangespeeld. Nee. Hij kiest de verkeerde kant bij Militao. Als hij de linkerkant had gekozen, was hij in balbezit gekomen. Nu is het Militao, die kan uitverdedigen. Ja, en deze counter van Manchester City begon dus inderdaad weer met het balverlies van Benzema. Die in deze fase bepaald geen lijm aan zijn voeten heeft. Want hij heeft dat al een paar keer gedaan. En iedere keer ja, moeten al die spelers van Real Madrid dan weer terugschakelen. Dat kost ontzettend veel energie voor zijn ploeggenoten. Nu weer aan de linkerkant te vinden. Benzema is hier weer de bal kwijt. En nu kan Manchester City weer rustig overnemen met Walker aan de rechterkant. Geeft mee aan Rodri. Rodri nu geschaduwd door Kroos. En weer wordt de Bruyne vrijgespeeld. Die heeft geen man dekken. Daar shout Camavinga nu achteraan. Die heeft die taak gekregen om dat dicht te lopen. Zeer ondankbaar. Grealish nu aan de linkerkant. Geschaduwd door Carvajal. Ja, het is wel leuk en aardig allemaal dat je mensen op spelers van Manchester City zet. Maar je staat 2-0 achter. En je moet minimaal 2 doelpunten maken om een verlenging te halen. De Bruyne heeft de bal, randje strafschopgebied. Geeft hem terug aan Gundogan. Gundogan bal naar buiten naar Grealish. Daar komen de Mancunians weer naar de achterlijn. Grealish, bal voor het doel, wordt onderschept door Real Madrid, door Militao. En dan kan Real weer in de aanval gaan. Maar het is zo slordig wat ze allemaal doen. Nu ook weer meteen balverlies. En de bal gaat de diepte in naar Bernardo Silva. Kan hij hem binnenhouden? Dat kan hij. Aan de rechterkant van het veld. Trekt hij even naar binnen. Maar ze hebben tijd zat. Dus ze staan 2-0 voor. Ze zullen geen haast maken met die bal snel voor het doel gooien. De bal gaat helemaal terug. En dan kan er aangeboden worden door Ruben Dias. En heeft het balbezit nog altijd plaats in het witte, met de mannen met witte broeken en het mooie blauwe shirt. Met Walker, de rechtsback, die de bal geeft aan Rodri. Nu lopen de spelers van Real Madrid erachteraan. Nu wordt de Bruyne de bal afhandig gemaakt. En ja, wordt er gefloten omdat de scheidsrechter eventjes aan de bal zit. En ja, dan wordt er inderdaad nu gewisseld. Dan zie ik Asensio staan. Ja. Die zal komen voor Toni Kroos. Ja, Marco Asensio. Die toch wel heel vaak bij Real Madrid een rol heeft als invaller. Genoeg staat hij bij het Spaanse elftal wel regelmatig nog in de basis. Soms zelfs is de nummer 9. Als een teruggetrokken spits dan in de praktijk. Maar hier valt hij weer in. 20 minuten speeltijd voor Asensio in de plaats van Kroos. Ja, het staat 2-0. 20 minuten nog. Met extra tijd. Maar ik kan nou niet zeggen dat de ene na de andere kans voor Real Madrid zich aandient. Het is wel zo dat als ze een doelpunt maken, dan is die tweede ook zo gemaakt. Maar zover is het nog lang niet. Met balbezit voor Vinicius. Vinicius draait en kapt, maar er loopt zo weinig vrij. Nu wil Asensio de bal, maar hij wordt overgeslagen. Gaat de bal naar de linkerkant. Slechte voorzet, maar die komt dan toch terecht bij Asensio. Asensio bal terug naar Valverde. Valverde naar Vinicius. Vinicius, een aardige beweging. Gaat dan liggen. Ja, dan zegt hij, ik word geduwd. Maar hij moet er zelf bij lachen hoor. Vinicius Junior, de Braziliaan die heel goed kan voetballen. Maar nu probeerde om iets te forceren. En geen vrije trap mee krijgt natuurlijk. Bal over de achterlijn. Doeltrap voor Ederson. Ja, hier ligt toch. Hij probeert een strafschop uit te lokken. Maar hier ligt toch een gele kaart voor een Swalbe. Eerder voor de hand. Dat wilde scheidsrechter er ook weer niet aan. Maar dat had toch ook zomaar gekund. Want hij gaat zomaar liggen bij het meest onschuldige duwtje wat dan mogelijk is. Nu een trap van Ederson. Ja, waar hij niet aankomt bij Haaland. Die wordt nu afgestopt door Rüdiger. Nu wel, zou je zeggen. Bernardo Silva. Bernardo Silva kopt terug naar Walker, de rechtsback van Manchester City. Die dan onmiddellijk een bal voorwaarts geeft naar De Bruyne. Kan hij die nog binnenhouden? Nee, dat lukt hem niet. De aanname was net niet op maat. Maar ja, de tijd gaat zo langzamerhand een beetje dringen voor Real Madrid. We zijn het markeringspunt van 70 minuten voorbij. We zitten in de 72e minuut al inmiddels. En nog altijd is het 2-0 door die twee goals in de eerste helft van Bernardo Silva. Twee keer eerder halve finale tussen Manchester City en Real Madrid. Allebei de keren ging Real Madrid door vorig jaar. 4-3 en 3-1 in het voordeel van Real Madrid. En in 2016 0-0 en 1-0 voor Real. Maar dit is spectaculairder. 1-1 vorige week en nu 2-0 voor City. Eindelijk gaan ze weer eens naar de finale. En eindelijk zou het zomaar kunnen dat ze die mooie cup gaan verdienen en winnen. Met Grealish in balbezit aan de linkerkant. Als ze zo spelen tegen Inter, geef ik ze een hele goede kans. Grealish, mooi 1-2 met Koundougan. Speelt de bal naar De Bruyne. De Bruyne naar Bernardo Silva. Bernardo Silva met wat rust. Met tegenover zich Alaba. Speelt de bal dan helemaal terug naar Walker. Walker met de Stones bij hem. Maar de bal gaat nu naar Rodri. De andere controlerende middenvelder. Rodri. Rodri kijkt eens eventjes. Waar kan hij de bal kwijt? Rustig naar Akanji. De meest linker verdediger van Manchester City. Koundougan is dichtbij hem. Maar ook Haaland komt zich melden. Ineens door naar Koundougan. Een hakballetje gegeven. Nou, maak het nu maar af. Maak het nu maar af. Oh, de lat wordt geraakt via de doelman. Mooie combinatie door het centrum. En de defensie van Real Madrid weer helemaal uitgespeeld. En dit was de kans. Ja, hij is nijdig hoor, Haaland. Want het lukte maar niet om te scoren. Dat lukt hem niet in Madrid. Dat lukt hem vanavond ook niet voorlopig. Hij wordt vrijgespeeld. De kans kan bijna niet groter zijn. En Courtois stopt de bal. En via de doelman raakt die bal dan nog de lat. Het lukt Haaland maar niet om te scoren. Maar zijn ploeg leidt wel voorlopig met 2-0. Hij weet wel alle de lichaamsdelen van Courtois te raken. Was het de heup nu? Was het het bovenbeen van Courtois die ervoor zorgde dat het geen doelpunt was? Wel de hoekschop van Grealish. Komt bij de tweede paal. Wordt gekopt. Maar hun handen worden ook gebruikt door Rodrigo. En dus vrije trap voor de heren uit Madrid die op punt van uitschakeling staan. Oké, het is de halve finale, maar Manchester City is hard op weg naar de finale in Istanbul. NPO Radio 1. Het is 10:30, hier is Kirsten Klomp met de hoofdpunten. Volgens de Verenigde Staten is een luchtafweersysteem van Oekraïne nauwelijks beschadigd door het Russische leger. De Russen zeiden ze dat ze het systeem hadden vernietigd. Maar volgens Amerikaanse functionarissen is het Patriot luchtafweersysteem gecontroleerd en hoeft het niet gerepareerd te worden. De graandeal die het mogelijk maakt dat graan vanuit Oekraïne via de Zwarte Zee kan worden geëxporteerd, is met 2 maanden verlengd. Dat heeft de Turkse president Erdogan bekendgemaakt. Turkije bemiddelt in de gesprekken tussen Rusland en Oekraïne over de deal. Een Britse bankier die ook voor ING en Rabobank heeft gewerkt moet 1,7 miljard dollar plus 5% rente terugbetalen aan Denemarken. De man kreeg die straf voor belastingfraude. Buitenlandse bedrijven met aandelen in Deense bedrijven kregen via hem onterecht belasting over winstuitkeringen terug. En bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel wordt komende nacht een tentprotest gehouden. Tientallen mensen van hulporganisaties slapen in tenten voor de deur, omdat ze bang zijn dat asielzoekers de komende zomer weer buiten moeten slapen. Langs de lijn en omsteken. Terug naar Andy en Philip bij City Real. Precies een kwartier nog te spelen bij Manchester City Real. 2-0 nog altijd de stand door die 2 goals van Bernardo Silva in de eerste helft. We zijn nu aanbeland bij een vrije trap voor Manchester City. Zojuist heeft Camavinga een gele kaart gehaald. Een 4e gele kaart in totaal in deze wedstrijd. Waarbij Camavinga behoorlijk kwaad werd. Nou ja, dat zal de scheidsrechter worst zijn, denk ik. Hij schampte de bal licht, raakte daarna wel het been van Grealish. Ja, hij zegt natuurlijk, ik raak de bal volkomen. Dat deed hij niet. En nu wordt het raak. Nu wordt de raak gekopt. Het is 3-0. Akanji juicht. Maar ik heb het idee dat er ook nog een verdediger van Real Madrid aan zit. Hoe dan ook, het is 3-0. En het is nu wel definitief beslist. Haaland juicht. Iedereen juicht. Militao loopt er verslagen bij. Ik denk dat hij de man was die er als laatste aan zat. 3-0. Het is nu wel beslist. Uit de vrije trap wordt gescoord. Ik denk door Militao een eigen doelpunt. Maar ja, hoe dan ook, Real Madrid is nu al volstrekt kansloos. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij kunnen zich gaan opmaken voor een clash met Nathan Ake en Manchester City. Want 10 juni de finale tussen dit Manchester City. Wordt nog wel even gekeken of het geen buitenspel was. De bal wordt het laatst geraakt door Militao nota bene. De man die eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, niet had mogen spelen. Want hij komt voor Rudiger in de basis van deze wedstrijd en weet absoluut niet hoe hij moet verdedigen tegen Haaland, Koemsvies. Het is 3-0. Pep Guardiola de armen omhoog. Militao schudt nog maar eens het moederhoofd. En Ancelotti zegt, kunnen we de VAR even inschakelen? Nou, reken maar dat dat gebeurt. Maar het levert volgens nog niets op. Er wordt nog steeds gekeken of het geen buitenspel is. De VAR is Tomasz Kwiatkowski. Maar er is niets aan de hand. Geen buitenspel. Kwiatkowski zegt tegen Marciniak, het is geen buitenspel. Dus doelpunt nummer 3, Manchester City. Ja, het is toch ook mooi om te zien hoe Ancelotti ja, eigenlijk zelden of nooit reageert op het publiek, op scheidsrechters, op alles waar hij geen invloed op heeft. En op zijn eigen team vanzelfsprekend. Dat hij nu toch nog enige hoop koesterde dat de VAR dit doelpunt zou afkeuren. Dat hij ook dat VAR-gebaartje maakte. Dat zie je ook zelden bij hem. Maar ja, het was alleen maar hopen. Niet meer een hoop. Dus zelfs geen verwachting. Ja, die heeft wel het mooiste gebaartje voor de VAR. Hè? Ja, die gebruiken we in een bumper, geloof ik. Ja, nu Grealish wordt onderuit getrapt door Militao. Maar ja, Militao raakt er door de benen. Rode kaart te komen. Ja, door de benen raakt hij nog even de bal. En nu gaat er denk ik weer een vermaning komen. Want hij zou geen gele kaart trekken. Maar het heeft inderdaad nu wel alles schijn van dat de gemoederen verhit gaan raken. Vooral bij Real Madrid. Nu zie ik prachtig, prachtig, prachtig in dit City of Manchester Stadium. Ja, al die rijen toeschouwers staan. Gearmd met de rug naar het veld. En maar springen en maar juichen. Ze weten het ook. Ze weten het. Het is zeker. Ze gaan voor de tweede keer in de historie de finale bereiken. Ze verloren van Chelsea 2 jaar geleden. Maar nu krijgen ze een nieuwe kans in de finale van de Champions League. Want ze gaan Real Madrid kloppen. En dat is gezien het spel van vanavond meer dan verdiend. Grappig hè, dat ze zondag uitgerekend aanstaande zondag tegen Chelsea spelen voor de competitie. En dat is natuurlijk mooi. Dan kan Ziyech even met ze praten. We gaan nog wissels krijgen bij aan de kant van Manchester City. Gaan we de eerste wissel krijgen. Eens even kijken. Mahrez, hè? Ja, Mahrez gaat komen. Dat is leuk voor hem. Gundogan gaat naar de kant. Ja, mooie omhelzing met Grealish. Zijn glimlach van de Duitser zegt genoeg van de aanvoerder. Hij heeft zijn bandje ingeleverd. Ik denk bij de Bruinen. En gaat met applaus en ook zelf applausgevend naar de kant. Mahrez komt en de aanvoerder Gundogan gaat naar de kant. Ja, dus één groot feest nu in Manchester, in de stad, in de, bij de club van de stad. Hè. Meer Manchester United is meer van de regio. Dit is echt de stad die nu feest gaat vieren. Ja, de stad. De stad is nu kapitaalkrachtiger dan de regio zo'n beetje. Omdat er allemaal is geïnvesteerd in de afgelopen jaren. Ook bij Real Madrid wordt er nog even gewisseld. Ja, wat doet het er allemaal toe? Hè? Vraag je bijna of 10 minuten nog ruim te spelen. Het zullen vernederende minuten gaan worden voor Real Madrid. Die dit zal moeten zien te klaren allemaal. Ja, er gaat nog meer komen. Ja. Van Maarten Vasquez geloof ik. Ja, die komt er nog in. Carvajal gaat naar de kant, ja. Ze proberen nog wel iets, maar 3 goals ja, inhalen, dat zit er echt niet meer in. En we zien nu heel zuur kijkend. Hij probeert zijn hoofd recht te houden. Ancelotti, maar het is wel een hele, ja, hele pijnlijke nederlaag voor Ancelotti. Vasquez inderdaad, daar krijgen we de bevestiging. Hij komt er inderdaad in. En Tchouameni, de jonge Fransman, komt erin voor. Camavinga, ook al zo'n jonge Fransman. Wissels voor wat het waard is. De strijd is verloren. De halve finale is verloren voor Real Madrid. Wonderen gaan er echt niet meer komen. Nee, het is volkomen terecht. Want laten we wel zijn, vorige week in die wedstrijd in Madrid was Manchester City ook beter. In ieder geval veel meer balbezit. Ze kregen wat kansen. En nu zijn ze ook gewoon beter. Ik heb amper toch eigenlijk kansen gezien voor Real Madrid. Het is heel slordig. En Kevin De Bruyne en zijn mannen. En wat wil hij nog graag scoren, hè, Haaland? Ze gaan naar hem op zoek, maar het wil nog niet lukken om Haaland te laten scoren. Hij heeft wel wat mogelijkheden gehad. Grealish heeft de bal. Speelt hem naar de linkerkant, denk ik zo. Naar Bernardo Silva, die daar even is uitgeweken. En dan, ik wou al zeggen, ik zag ook Dani Ceballos komen. De nummer 19 van Real Madrid. En die is gekomen voor Rodrigo. Was niet jouw favoriete speler, hè, Rodrigo? Die jongen, ik weet niet of die... die hoeft niet te douchen in ieder geval. Want die heeft echt geen bal gehad. En nou, het is wel mijn favoriete speler. Want ik vind het een prachtige voetballer. Staat altijd vrij. Altijd aanspeelbaar. Maar is vandaag gewoon niet aangespeeld. En kon er weinig aan doen. En dan kun je mijn favoriet zijn of niet. Maar als je niet aangespeeld wordt. En nu ook, we zien hier een 63% balbezit voor Manchester City. 37% voor de mannen uit Madrid. 14-4 mogelijkheden richting het doel. Ja, dat zegt meer dan genoeg. Oftewel, absoluut een verdiende 3-0 voorsprong. Zeker. Vasquez nu bij Ceballos, de invallers. Waarbij je nu nog Asensio daar in de buurt loopt. Ze proberen weer een aanval op te zetten. Real Madrid aan de rechterkant. De bal gaat weer helemaal terug. En Tchouameni. En dan heeft u de vierde invaller gehoord. De naam daarvan Militao. Militao weer terug. Ja, Probeer het maar. Het is pijnlijk voor Real Madrid dat ze nu eventjes de bal mogen rondspelen. Manchester City met een overwinningsgevoel. Dat zijn schitterende minuten voor die ploeg. En daar komt nog een kans aan. Een kleine kans. En daar voor Benzema. Helemaal uitgeweken naar de rechterkant. En nu nog een schot. Ja, doen ze er te lang over? Ja, ze doen er te lang over. Er komt nog wel een schot aan. Maar dat kan worden gekeerd. Het schot van Ceballos. Redding weer van Ederson. Nu is Benzema weer in balbezit aan de rechterkant. Met nog 8 minuten te gaan. Ceballos en Vasquez. Vasquez, bal wordt binnen doorgespeeld naar, Ceballos. Ceballos. En dan Militao die hem teruggeeft aan andere invaller. Dus Ceballos. Ceballos wordt aangepakt door Grealish. Gaat lopen met de bal. En 1-2'tje met... dat was natuurlijk die man die er nog steeds staat, Valverde. Dan komt de bal voor het doel. Wordt weggewerkt uit de verdediging van Manchester City. Het is één grote overwinningsroes op de tribune voor de mensen van Manchester City. Terwijl Phil Foden nog klaar staat om in te vallen bij de Mancunians. En is het 3-0 na 83 minuten spelen. Manchester City, Real Madrid. Ja, het enige dat er nog aan ontbreekt voor Manchester City... is een doelpunt van Haaland. Dat hebben we nog niet gezien. Nu gaat De Bruyne naar de kant. Gaat iedereen staan om De Bruyne te bedanken. Een staande ovatie voor hem als hij naar de kant gaat. Nog een schouderklopje van Grealish. Hij oogt er leeg gespeeld uit. Hij heeft heel veel werk verricht. Maar ja, had toch ook grotendeels had hij een vrije rol. Natuurlijk doet hij hier en daar wat verdedigend werk. Maar dat kan hij toch ook overlaten aan zijn controlerende verdedigers achter hem. Dat is wel prettig spelen voor De Bruyne hoor. Dat Rodri en ook Stones zoveel werk verrichten. Waardoor De Bruyne niet verdedigend al te veel meters hoeft te maken. Dat hij zoveel energie kan leggen in zijn aanvallende acties. En dat hebben we vandaag wel gezien. Hoe gunstig dat heeft uitgepakt voor Manchester City. Mooie knuffel ook nog met Guardiola voordat hij definitief naar de kant ging. Nu een overtredingje van de man van de 2 goals, Bernardo Silva. Met het vrije trap voor Marco Asensio. En die heeft hem naar de linkerkant gespeeld. Maar ja, dat is allemaal leuk en aardig. Dit is echt typerend voor Real Madrid. En met name voor de aanvoerder, voor Benzema. Een balletje over 2 meter afstand speelt hij tussen 2 teamgenoten door over de zijlijn. Hij weet dat dit seizoen erop zit. Ze zijn verder gekomen door dan Paris Saint-Germain. Maar dat is het enige voordeel. Want ook daar wordt steeds naar gekeken. Maar de... Ja, het zijn allemaal grootverdieners. Maar ze kijken toch vooral in Spanje hoe ver ze komen ten opzichte van Barcelona. Ja, daar hebben ze natuurlijk ook slecht nieuws. Want Barcelona is net kampioen geworden afgelopen weekend. Dus voor Real Madrid is het alleen maar de beker die ze een paar weken, anderhalve week geleden wonnen. Dat is het enige zilverwerk dit seizoen voor Real Madrid. Want ze gaan uitgeschakeld worden in de halve finale door Manchester City. En dat is knap van City. 3-0. Ja, dat is inderdaad voor Real wel een mager seizoen. Zelfs halve finale gehaald. Daar is menig team wel blij mee. Real Madrid niet. Dat is toch eigenlijk net te weinig voor ze. Zeker als je het kampioenschap inderdaad aan Barcelona moet laten. En alleen tegen Osasuna die ene Spaanse cup kan binnenhalen. Dat is wel wat weinig voor Real Madrid. Nu dan Rodri de bal. Ja, de bal gaat van voet naar voet bij Manchester City. Ja, het is allemaal even fantastisch nu voor ze. Ze zweven bijna over het veld. Ja, het is helemaal gespeeld. Maar in een overwinningsroes zullen de laatste minuten worden gespeeld. De laatste 5 minuten van de wedstrijd. En als de scheidsrechter verstandig is, en dat is hij vast... dan hoeft hij niet eens zoveel minuten meer bij te tellen. Dat zal ook Real Madrid niet erg vinden. Ze weten dat het al gespeeld is. Nu dan een balletje terug naar Stones. Die Bernardo Silva ziet staan. Die aan de linkerkant de bal in ontvangst neemt. En dan helemaal naar de linkerkant bij de zijlijn deporteert naar Grealish. Het is te hopen dat Ruben Dias slim is en geen gele kaart meer pakt. Want dat is de enige die nog zeg maar op scherp staat voor Manchester City. Die op het veld staat, want Gundogan had ook een gele kaart. Die is gewisseld. En dus kan Ruben Dias, als er iemand op hem afkomt, zijn been terugtrekken bij 3-0. Want we zitten in de 87ste minuut met balbezit voor notabene Manchester City. Nou, nu wordt de bal overgenomen door Ceballos. Ceballos gaat draaien en kappen. Wordt door Phil Foden aangepakt. En kan de bal dan met moeite uitverdedigen. Asensio bal naar de linkerkant. Dat is goed gedaan naar Alaba. Alaba nu dus op de linkerkant spelen, de linksbackpositie met Benzema. Benzema die eventjes inhoudt. Alaba stond daar nog naar voorin. Die kan hem nu kwijt. Vinicius nu een balbezit. Met Rodri vlakbij hem. Daar schiet Vinicius de bal tegenaan, tegen zijn voet. Walker gaat nu verdedigen aan de rechterkant voor Manchester City bij Vinicius. Kan een balletje terug gaan leggen. Nu Tchouaméni. Tchouaméni met een bal die eenvoudig kan worden weggekupt. Daar stond helemaal geen ploegenoot in de buurt van Real Madrid. Hij levert de bal gewoon in. Ja, wist ook niet waar naartoe met de bal. Nu en dan Rüdiger probeert lastig te zijn bij Foden. Maar de bal is weer gewoon voor Manchester City. Ja, als je terugkijkt op deze wedstrijd, dan begon het eigenlijk al met de verrassing dat Rüdiger niet centraal achterin stond. Maar dat daar een andere speler, Militao, werd neergezet. Ik denk dat dat de eerste en meteen grootste fout was van de toch zo ervaren trainer Carlo Ancelotti. Het heeft Manchester City een beetje vleugels gegeven. Twee doelpunten in de eerste helft van Silva in de 23e en 37e minuut. En toen in de 76e minuut eigen doelpunt van notabene Militao. Dat was de nekslag voor Real Madrid. En ja, heerlijk voetballen nu voor Manchester City. Foden die de bal naar Silva brengt. En zo kan er een beetje rondgespeeld worden, uitgespeeld worden. Want we zitten al in de 89e minuut. 3-0. Ik zeg het nog maar een keer. Ja, van Real Madrid mag dat denk ik nu ook al afgelopen zijn. Het zijn pijnlijke minuten hoor. Courtois wordt nu nog eventjes opgejaagd door Haaland. Nu gaat de Foden er heel fel in. En Ceballos legt hem nu terug. Tchouaméni probeert nu nog een ploeggenoot te bereiken. Wat voor hem in alle minuten die hij nog krijgt aan speeltijd als invaller bijna onmogelijk is. Hij wordt ook zwaar onder druk gezet. En ze kunnen nu gaan wisselen. Ze kunnen gaan juichen. Ze kunnen allemaal gaan gillen. Ja, het is allemaal even mooi. Haaland gaat nu naar de kant in de 89e minuut. En laat zich ook bejubelen. Ja, wat ontbrak er nog maar aan. Hij kwam niet aan scoren toe. Hij kreeg zelfs nauwelijks kansen een week geleden. Die kansen kreeg hij vandaag wel met het hoofd. Twee keer. Ja, nog een keer met de voeten. Hij kreeg de bal niet tegen de touwen. Iedere keer redde Courtois. Maar ja, hij krijgt nu wat hij echt wil. Een Champions League finale om zich helemaal waar te maken. En daar komt een wereldkampioen het veld in. Julian Alvarez, Argentijn. Die nog een minuutje, misschien nog ietsje langer, mag meedoen. Want we zitten in de 90ste minuut. 3-0. Als gezegd, nog maar een keer zeggen, Silva in de eerste helft. En Militao eigen doelpunt in de tweede helft hebben het verdict voor Madrid verzorgd. Nu een overtreding van Alaba en een vrije trap voor Manchester City. Snel genomen John Stones, die in de eerste helft heel belangrijk was, omdat hij op het middenveld daar heerste. Een beetje achter de, op de 10-positie spelend voor Manchester City. Tussen De Bruyne liet hij ook veel aan het werk komen. We zien de vierde man beneden staan met een bord met daar een aantal minuten erop. Ik heb het nog niet gezien hoeveel. Het zal vast niet al te veel zijn. Alhoewel, we hebben 8 wissels gehad in totaal. Dus normaal gesproken zou je dan een minuut of 4 erbij krijgen. Het zijn er 3. Nog 3 minuten. Dan is de zegenreeks voor Manchester City in de Champions League compleet. Ja, hij pakt Grealish nog eventjes een gele kaart op het einde. Ja, hij kan erom lachen. Het zal voor hem geen gevolgen hebben. Hij kan hem hebben, maar het zijn ook een van de weinige momenten in de loopbaan van een speler dat je zo met een glimlach een gele kaart kan pakken. Vanwege een volkomen overbodige overtreding nog bij het ingaan van de blessuretijd die nu een halve minuut onderweg is. En 3 minuten dus in totaal minimaal aangegeven. Nu een paasje binnendoor en wordt het ook nog 4-0. Het wordt ook nog 4-0. Ja, daar is de goal van de invaller Julian Alvarez. Is het zijn eerste balcontact? Het zou zomaar kunnen. Hij staat hoe dan ook zo'n anderhalve minuut in het veld. En het wordt 4-0 door Alvarez. De paas splijt er doorheen. Prachtig gegeven tussen twee verdedigers van Real Madrid door. Alvarez alleen voor de doelman, voor Courtois en 4-0. Het is nu wel echt een vernedering voor Real Madrid. Ja, Manchester City is zoveel beter en laat zien hoeveel beter. Want ze scoren erop los nu. Als zelfs de man die met Argentinië wereldkampioen werd met zijn eerste balcontact kan scoren. Ik denk dat Haaland een beetje ik zal kniezen, maar ik denk het ook niet eigenlijk. Het is een sportieve voetballer. En hij gunt dat zeker ook deze Julian Alvarez. Die scoort op aangeven van Phil Foden. Dus een doelpunt van 2 invallers. De 4-0. En nu zou ik, als ik scheidsrechter was, heel snel affluiten. Want het is mooi geweest. De show van Manchester City is compleet. 4-0 tegen Real Madrid. Ja, en Alvarez heeft er nog één. En we zien